z Legią w ostatniej kolejce, wszedł w końcówce spotkania, no i w 81 minucie strzelił gola na wagę 3 punktów. Nie wiem, na ile dzisiaj znalazłby się w wyjściowym składzie, gdyby byli piłkarze zdolni do gry, ci, których wymieniłem na początku, że do niej nie są, ale kto wie, może by była taka szansa. Dogranie teraz Nunesza z lewej strony, Tomasz Rogne musi wybijać piłkę na rzut rożny i będzie drugi korner dla drużyny gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. 12 minuta gry, Lech Poznań w Szczecinie z Pogonią remisuje 0-0. Podobno Mark Fiński był szykowany do wyjściowego składu właśnie na mecz z Legią, no ale jednak różne ustawienia, kombinacje sprawiły, że wszedł z ławki rezerwowych. Zdolny do gry był przede wszystkim Amaral. No dzisiaj jest odwrotnie. Amarala nie ma nawet na ławce rezerwowych, a Mark Fiński od pierwszych minut. Już zagrana piłka przez Majewskiego. Na pole karne przelatuje. Trzeba wybić. Wybita w końcu przez Gajosa. Gajos wybiegł przed pole karne, ale Kamil Jóźwiak do piłki nie doszedł. Dzisiaj mało Kamila Jóźwiaka na razie w tym spotkaniu. Mało w ogóle ofensywnych piłkarzy Lecha w tym spotkaniu, no bo akcji ofensywnych poznaniacy niestety w pierwszych minutach nie przeprowadzają. Jaśmin Buricz z własnej połowy. Na lewą stronę zagranie. No do Kostewicza. Kostewicz głową musiał przyjmować piłkę zagraną przez Jaśmina Buricza na linii autowej, no ale udaje mu się opanować, zagrać do środka, ale w środku Drygas wygrywa pojedynek z Maciejem Gajosem, no i już piłka w posiadaniu drużyny gospodarza. Drygas pokazał Nunieszowi, graj do tyłu, do stoperów, niech sobie tam rozgrywają piłkę, no i Mateusz Malec z Sebastianem Walukiewiczem będą mogli rozgrywać piłkę w okolicach środkowej linii boiska. No, Majano ponownie Malec piłkę przy nodze, popatrzył w lewo, zagrał do lewego obrońcy, do Ricardo Nuniesza, jeszcze pokazuje się tam z lewej strony Santeri Hostika, ale do niego piłka już nie jest zagrywana, będzie przerzucona na prawą stronę i tak też robią portowcy. Dawid Stec, no do prawej strony, jest już pogoń na połowie drużyny poznańskiej, będzie mogła za chwilę ruszać do przodu, ale nie, jeszcze cały czas tak ze spokojem rozgrywana piłka przez Majewskiego, takie kółeczko Majewski zakręcił, popatrzył tam trochę spod łba, co też tam poznaniacy chcą wymyśleć, nic nie wymyślili, cały czas Pogoń jest przy piłce, jeszcze nie ma próby odbioru, pozwalają poznaniacy zbliżyć się Pogoni coraz bliżej pola karnego, no i Majewski teraz już patrzy w kierunku pola karnego, ale też spróbuje rozciągnąć do Podstawskiego, Podstawski na lewą stronę do Nuniesza, który oczywiście jest na wysokości pola karnego, no miał przed sobą Klubsia, rągiewka podniesiona, to było zagranie na spalony, no, chodziło o rozciągnięcie tej akcji wszerz, ale wzdłuż też została rozciągnięta i na lewą stronę podana piłka, już chorągiewka w górę podniesiona i od rzutu wolnego rozpocznie drużyna poznańskiego Lecha obok pola karnego z prawej strony. Jaśmin Buricz wygląda na to, będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. 14 minuta spotkania, Pogoń Szczecin Lech Poznań 0-0, kopnął Buricz piłkę daleko na połowę przeciwnika, ale ta ląduje na głowie Dawida Steca. No Stec do tyłu, tutaj próbuje Mark Fiński atakować przeciwnika, Walukiewicz oczywiście w pole, nie da się temu Młokosowi wyprowadzić, wybija piłkę, tylko że ta zostaje w posiadaniu poznaniaków, no może wreszcie jakaś akcja Lecha Poznań, jest podanie do przodu Pedro Tiba, ale podanie totalnie nieudane, trochę to słońce tu się gdzieś przebija, może trochę tam Tiba pod słońce patrzy, no ale nie wiedział jak tam zagrać, nie widział, że tam nikogo z przodu nie ma, gdzie zagrywa piłkę, trudno powiedzieć. Ta już jest na polu karnym drużyny Szczecin w posiadaniu bramkarza gospodarzy Jakuba Bursztyna. Obejrzeli to ostatnio prawdziwą kanonadę kibice, którzy przyszli na mecz w środowej kolejce, gdzie Pogoń podejmowała gdańską Lechię i dzięki temu meczowi i temu, co działo się w Poznaniu później wieczorem, drużyna Lechii Gdańsk powróciła na prowadzenie piłkarskie ekstraklasy, bo tutaj w szalonym meczu Pogoń przegrała z Lechią 3-4, no a wieczorem w środę przy Bułgarskiej Lech wygrał z Legią 1-0 i dzięki temu tyle samo punktów mają Lechia i Legia, ale to Lechia jest na prowadzeniu tabeli ekstraklasy. Dziś o 20:30 oba te zespoły zagrają ze sobą w Gdańsku. No mecz prawdziwy o fotel lidera, chociaż tam za plecami czai się Piast Gliwice i trener Waldemar Fornalik na pewno ostatniego słowa też jeszcze nie powiedział. A tu, jak wspomniałem, spotkanie szalone w drugiej połowie. No 7 goli w drugiej części spotkania, no to średnia co kilka minut. Gdyby w całym meczu padło 7 goli, to już jest średnia gol co mniej więcej 12 minut. Natomiast no, gdy to wszystko wydarzyło się w drugiej części spotkania, to naprawdę zacierać ręce z takiego widowiska, choć nie do końca musiało się to podobać miejscowym kibicom, bo jednak w tej ostatniej minucie to Piech strzelił bramkę, Sobiech strzelił bramkę, przepraszam, dla drużyny, przepraszam, szczecińskiej Pogoni. Lechii Gdański, szczecińska Pogoń przegrała tutaj z Lechią 3-4. Strzał z dystansu w kierunku poznańskiej bramki, bardzo niecelny. może rozpoczynać grę od własnej bramki Jaśmin Bulić, natomiast tutaj zmieniało się to wszystko co bramkę, no i faktycznie po tych 7 bramkach dzisiaj, no może rozochoceni trochę kibice, ale też na pewno zupełnie inaczej to spotkanie wygląda w porównaniu z tym, co działo się tutaj w środę. Mamy 17 minutę meczu, no i w Szczecinie cały czas bez goli. Widzę, jak tu z prawej strony klub szczeka na piłkę, tam z lewej strony gdzieś Kamil Jóźwiak, oni grają na skrzydłach, z przodu Filip Marchwiński, no jakoś nie mogą się doczekać na jakieś zagranie, nie mogą się doczekać na coś, co by tutaj pozwoliło ruszyć do przodu, no, przeprowadzić jakąś akcję groźną, tak jakby Lech sobie czekał, grał ja do ciebie, ty do mnie, no jakiś impuls byłby tu na pewno potrzebny. Nie myślę o takim impulsie jak gol dla szczecińskiej Pogoni, ale może właśnie jakaś akcja, jedna, coś tutaj, żeby ktoś wziął na siebie, no skoro ta młodzież też tutaj wchodzi, no pokazuje się, dobrze się prezentuje, no to też niech spróbuje faktycznie. Ale no potrzebuje wsparcia taki Marchwiński, potrzebuje wsparcia Tymoteusz Klubsi, zdecydowanie gdzieś w środku pola to wsparcie musi być. No i teraz proszę, Kamil Jóźwiak, właśnie, no trzeba podejść do rozgrywającego obrońcy, trzeba spróbować go zaatakować, tak jak teraz Klubsi z prawej strony, no właśnie, przeszkodzić w rozegraniu piłki i nawet nie pozwolić drużynie gospodarzy wyjść z własnej połowy, aż ktoś wybije piłkę na aut, no i jest to w końcu aut, no dla drużyny poznańskiego Lecha i będzie wybijał piłkę z autu prawy obrońca drużyny Lecha, bo to się dzieje z prawej strony, Robert Gumny. No ale też właśnie najpierw to Kamil Jóźwiak z lewej strony, potem klub z prawej strony. Podeszli do przeciwnika, zmusili do błędu i już to wygląda zupełnie inaczej, bo teraz w rozegraniu piłkarze Lecha. Oczywiście ciężko będzie tu jakąś akcję rozegrać, nie mówię, że to jest niemożliwe, ale będzie o tyle ciężko, że cała drużyna Pogoni na własnej połowie, teraz dopiero dwóch zawodników przekroczyło środkową linię boiska, ale tylko o kilka metrów, no i wracają na własną połowę. No to skoro całą jedenastkę przeciwnika w takich dwóch liniach ma się przed sobą, to oczywiście rozerwać taką jedenastkę ustawioną najpierw 15 metrów przed polem karnym, ilu? 6 zawodników, później linia 3 zawodników jeszcze przed środkową linią boiska i później jeden gdzieś, powiem brzydko, wystający na dystansie, no to tutaj wyciągnąć ich, rozerwać, zadanie trudne, no ale trzeba próbować, bo no inaczej po prostu bramki się nie strzeli, jeżeli gdzieś jakieś akcje nie spróbuje się przeprowadzić. No ale teraz te wszystkie chęci, te wszystkie starania skończyły się na tym, że sfaulowany został w środkowej strefie połowy drużyny szczecińskiej Maciej Gajos, no i to już prokuruje akcję drużyny gospodarzy i z lewej strony próbował Zwonimir Kożyl taką akcję przeprowadzić, ale dobrze ustawiony Robert Gumny wybija piłkę na aut, no szybko od autu rozpoczęli portowcy, już przy piłce Radosław Majewski. Był tyłem do bramki, ale już się z piłką obrócił, jest przodem do bramki, koło niego Pedro Tiba, to akurat byli koledzy z zespołu nie są, bo gdy Majewski odszedł z Lecha, dopiero Tiba przyszedł, taka to była zmiana, ale jeszcze paru kolegów w drużynie przeciwnej Majewski na pewno ma, no bo to mogą być, są Gajos, Trauka, Buric, z tych młodszych zawodników to i Robert Gumny i Kamil Jóźwiak, ale teraz piłka na polu karnym drużyny poznańskiej, zagrana tam spod środkowej linii wkopnięta, no ale jednak trzeba było wyjść z pola karnego, ale Nunierz na nie wróci z lewej strony, chociaż Trauka go atakuje, Nunierz zagrywa w kierunku bramki, no i taki kąt był dosyć ostry, no próbował tam obok Łukasza Trauki zagrać, no dobre to było, dostał piłkę od Drygasa, Ricardo Nunierz pokręcił z lewej strony, no ale zostawiał tam Trauka. Właściwie ten kąt blokował, że nie miał takiego czystej pozycji, takiego korytarza z lewej strony do bramki. Portugalski lewy obrońca drużyny portowców, ale na uderzenie obok Trauki zdecydował się, z tym, że to uderzenie musiało być niecelne, gdyż dobrze tam blokował dostęp do bramki Łukasz Trauka. 20 minuta spotkania 0-0 w meczu Lecha z Pogonią w Szczecinie. Rozpoczyna Jaśmin Buric od własnej bramki. Jest piłka na połowie przeciwnika. No, walka w środkowej strefie wygrana przez Kamila Drygasa. Jemu spadła piłka pod nogi. Siergiej Hostika wygrał tą grę od razu do Drygasa, który ruszył z akcją. Jest Kamil Drygas z prawej strony. Dograł tam do Radosława Majewskiego. Kółko zakręcił Radosław Majewski. Musi się wycofać, bo tam wychodzi mu na spotkanie Kamil Jóźwiak, więc krótkie podanie do Kożujla. Rozciągnięcie na prawą stronę. Będzie wrzutka na pole karne. No, Kożujl z piłką się minął, ale dostającego za nim Guaroczeny piłka nie dotarła. Szansa na kontrę dla Lecha, którą wyprowadza Pedro Tiba. Ale Pogoń w obronie już próbuje się zorganizować, już są obrońcy przed polem karnym, ale klub kręci kółko do Tiby z powrotem. Tiba 5 metrów do pola karnego. Gajos przepuścił piłkę zagraną od Pedro Tiby, miał problem z jej przyjęciem przed polem karnym, no ale jest ponowiona akcja przez poznaniaków. Tiba dobrze do Gumnego. No Gumny, no wydawało się, proszę, chciał tu zakręcić przeciwnikiem, nie dał się, no i Gumny, że dostanie kartkę za symulowanie. No powiem tak, ustawił się tam przed nim gracz Pogoni Sientyri Hospika. Wydawało się, że Gumny go ogra i gdy półkę obok niego puścił, odbił się od niego i przewrócił. No, na dobrą sprawę faktycznie, no szukał gdzieś tego faulu, widział, że jak piłka puszczona jego nie przepuści, no to szukał tego faulu Robert Gumny, ale on po prostu odbił się od fińskiego zawodnika drużyny gospodarzy i przewrócił na polu karnym. No i to potraktował arbiter jako próbę wymuszenia rzutu karnego. No Gumny jeszcze, jak miś mówię, takim ruchem rozpaczy próbował coś dla swojego zespołu wywalczyć. No tutaj się przypomina ta akcja Roberta Gumnego z meczu w Gdańsku, gdzie tam potańczył z obrońcami drużyny gdańskiej na końcowej linii boiska, ale nic dwa razy się nie zdarza. To nie takie łatwe, to raz jak się zrobiło, pewnie, że może jeszcze kiedyś wyjdzie, ale nie z każdym przeciwnikiem takie numery. No i dzisiaj taki slalomik Robertowi Gumnemu z prawej strony po prostu nie wyszedł. Ale wreszcie coś się ruszyło. Jeszcze jestem daleki tutaj oczywiście od euforii, od jakiejś wysokiej oceny ofensywnych poczynań drużyny prowadzonej przez trenera Dariusza Żurawia w dzisiejszym spotkaniu, ale wreszcie tam pojawiają się w okolicy pola karnego, wreszcie szukają miejsca na polu karnym. Jeszcze strzału groźnego w kierunku bramki Jakuba Bursztyna nie widziałem w wykonaniu poznaniaków. No ten jeden z początkowej fazy meczu Łukasza Trałki, ale to nie był groźny strzał. Takie uderzenie po prostu, żeby jednak zakończyć akcję strzałem. Bursztyn nie miał problemu, żeby opanować piłkę. No ale pojawiają się, coś tam się ruszyło, coś tam się z przodu dzieje. No i teraz od rzutu wolnego poznaniacy rozpoczną obok własnego pola karnego. No to szansa na zbudowanie kolejnej akcji. 23. minuta spotkania 0-0 w meczu Lecha z Pogonią w Szczecinie. Jaśmin Buric, słońce już troszeczkę niżej, ale jeszcze świeci bardziej chyba niż wtedy, gdy spotkanie się zaczynało. Gdzieś tam troszeczkę Jasiowi Buriczowi w oczy może przyświecać, no ale nie jest to jakiś problem wielki, nie jest to przeszkoda, z którą no, piłkarz grający na w miarę no, wysokim, nazwijmy to tak, wysokim ligowym poziomie, o, no miałby sobie nie poradzić. Wzmaga się też tu jakiś doping szczecińskich kibiców, jak powiedziałem, stadion w 2/3, jeśli nie w 3/4, no już jest rozbierany, już ławek nie ma, a na pozostałych sektorach około 4000, może trochę więcej miejsc, no i te miejsca są no, wypełnione, no to jest można powiedzieć komplet widzów dzisiaj na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie, pamiętając, że ten komplet to w okolicach 4000. Oczywiście nie przyjmowani są kibice gości, no ale wtedy, gdy stadion jest w budowie, gdy są remonty, kluby mają pozwolenie od Ekstraklasy, by kibiców gości w zorganizowanych oczywiście grupach nie przyjmować. A no ale ten doping też taki niemrawy miejscowej publiczności teraz jakiś się wzmaga, a w 24 minucie cały czas mamy rezultat bezbramkowy i Pogoń rozgrywa piłkę na własnej połowie boiska. Mariusz Malec już zagrał do przodu, do Hostiki. Ten zobaczył, że z prawej strony może być trochę miejsca, ale odczytał to wszystko Wołodymyr Kostewicz. Dobrze to odczytał, przejął piłkę, wymienił się szybko na jeden kontakt z Kamilem Jóźwiakiem, ale teraz już atakowany, rozpędzony, musiał zagrać do tyłu, no i środkowi obrońcy Lecha będą mieli pracę, a między nimi Łukasz Trałka, chociaż nie został Janicki włączony w rozegranie. Dopiero teraz, gdy Rogne podał do Trałki, Trałka rozciągnął na lewą stronę do Janickiego, ten do Jóźwiaka. Jóźwiak, no, wypatrzył tam z przodu Marchwińskiego, podanie jednak nie doszło, odbite po drodze od jednego z sportowców, piłka wraca do Gajosa, Gajos faulowany, będzie rzut wolny dla Lecha Poznań, no do pola karnego. Około 15 metrów, to bliżej lewej strony boiska, zatem grubo ponad 30 metrów do bramki. Można dogrywać lewą, prawą nogą na pole karne, no nie strzelać, daleko jednak. Chociaż Jeftić dziś nieobecny w formie, to potrafił z takich miejsc, no ale nie z tej strony oczywiście, bo to piłkarz lewonożny, tu bardziej na strzał, to dla prawonożnego, ale Gajos nie sądzę, żeby strzelał. Można zagrać dochodzącą piłkę spod tej bocznej linii boiska, wtedy Gajos, można zagrać odchodzącą, wtedy Kostewicz. Ci dwaj piłkarze się ustawili, no i Kostewicz jednak zagrywa na pole karne, Rogne główkuje nad poprzeczką bramki Jakuba Bursztyna i to dosyć wysoko nad tą poprzeczką. Dobre, no 1,5 metra myślę nad poprzeczką, no ale doszedł do tego zagrania obrońca Lecha do piłki zagranej z rzutu wolnego przez Kostewicza. No już Lechici przejęli piłkę. Dobrze, teraz na pole karne zagrywa piłkę z prawej strony Pedro Tibal, przelatuje piłka przez pole karne. Nikt tej akcji nie zamyka. Z drugiej strony próbował gonić piłkę jeszcze Kamil Jóźwiak, ale piłki nie dogonił i ta została teraz przejęta przez sportowców. No ale już Pogoń tak akcji nie przeprowadza, jak to było w pierwszej fazie, pierwszej części spotkania. Lechici raczej zatrzymują drużynę szczecińską, nie pozwalają jej się zbliżyć do pola karnego własnego, z tym, że czy oni to wykorzystują i zbliżają się do pola karnego drużyny Pogoni. Może trochę częściej niż na początku spotkania, ale cały czas, nie za często, cały czas nie jest to mecz, który obfitowałby tu w jakieś podbramkowe sytuacje. Z lewej strony teraz poznaniacy, Wołodymyr Kostewicz wzdłuż bocznej linii boiska. Dobrze, teraz poznaniacy przy piłce się utrzymują. Jest Maciej Gajos, on teraz będzie uderzał z dystansu. No i proszę, mocne uderzenie Macieja Gajosa i pokaże na narożnik arbiter oczywiście, bo po drodze ta piłka unosiła się, no i po drodze od któregoś ustawionych jeszcze przed polem karnym szczecińskich piłkarzy się odbiła. No i ten strzał Gajosa, no, był strzałem groźnym, można powiedzieć. I gdy piłka się odbiła, nad poprzeczką wyszła, poza plac gry. I to niewiele nad poprzeczką. Zatem ten strzał, no, gdyby nie zablokowany po drodze, byłby strzałem celnym w światło bramki. Mamy więc rzut rożny dla Lecha. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. Kostewicz, lewa noga, dochodząca piłka. Czy ktoś to zamknie? I zamyka niecelnym strzałem nabiegający tam Rognę, zatem cały czas 0-0, ale wreszcie coś tam się ruszyło. Wreszcie jakaś sytuacja podbramkowa, wreszcie zakończona strzałem. Jedna, druga, wywalczony stały fragment gry. No, to już jest jakaś perspektywa, że troszeczkę się to spotkanie rozrusza. Przede wszystkim w wykonaniu piłkarzy poznańskiego Lecha. 28 minuta spotkania 0-0. W meczu Lecha z Pogonią w Szczecinie od własnej bramki rozpocznie Jakub Bursztyn. Patrzy tam jeszcze Bursztyn, do kogo by piłkę zagrać, w którą stronę, tak gdzie tam się też koledzy ustawili, żeby to zagranie przejąć. Bursztyn już piłkę zagrał. Środkowa część boiska przerwana, gra przez sędziego. Za ostro tam interweniowali piłkarze szczecińskiej drużyny. No i rozpocznie od rzutu wolnego zespół Kolejorza na własnej połowie boiska, ale tuż za środkową linią. Rafał Janicki ustawił piłkę. Jest w środku między środkowymi obrońcami Łukasz Trałka. Trałka na prawą stronę do Tomasa Rognę. Rognę teraz do przodu do Macieja Gajosa. Gajos widzi, że ma blisko i Tomasa Rognę, któremu może piłkę oddać, i Roberta Gumnego, ale tak na dobrą sprawę powalczył o to, żeby był aut dla jego zespołu, bo został wzięty w kleszcze przez rywali. Tak na dobrą sprawę nie miał czystej pozycji, żeby do któregoś z kolegów z drużyny podać. No to jest aut, no to rozpoczyna Robert Gumny, a to już połowa drużyny szczecińskiej, czyli teren zdobyty, kilka metrów, z tym, że akcja wycofana na własną połowę, ale dalekie podanie Tomasa Rogna na pole Kaźwiaka, już Dźwiak obok Dawida Steca, no i gdzieś obok tego Austriaka, no, próbował dojść do strzeleckiej sytuacji. Austriak właściwie też tę piłkę przepuścił, ona wylądowała w rękach Jakuba Bursztyna, ale, no już zaabsorbował, trzeba przyznać, szczecińską defensywę skrzydłowy Kolejorza Kamil Jóźwiak. No tam, jak powiedziałem, Dawid Stec, piłkarz z austriackim paszportem, który jest, no, Polakiem z pochodzenia, urodził się w Wiedniu. Jego rodzice pochodzą z Podhala, jak sam mówi, właściwie włada dwoma językami, no podstawowym jest polski, z tym, że czystą polszczyzną niekoniecznie włada, dlatego że w domu mówiło się gwarą podhalańską, w szkole, wszędzie mówił po niemiecku, więc tak na dobrą sprawę mówi gwarą podhalańską lub po niemiecku. No oczywiście po polsku się porozumiewa, no w pewnym momencie w jego karierze, gdy trzeba było wybrać, no to sytuacja jego klubowa sprawiła, mimo zainteresowania wtedy trenera Marcina Dorny do reprezentacji Polski przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Europy. Mimo tego zainteresowania sytuacja zmusiła go do gry dla młodzieżówki austriackiej. No i zagrał już w reprezentacji młodzieżowej austriackiej. Ma paszport austriacki, no ale gra w polskiej lidze, daleko wprawdzie od Wiednia, można powiedzieć, rodzinnego, daleko od Podhala, ale występuje w polskiej ekstraklasie. No i też ciekawy przypadek, bo jest to zawodnik po półrocznym przeszkoleniu w armii austriackiej. Tak się złożyło, że w zeszłym roku do takiego, no, szwadronu sportowego został powołany. Tam też przeszedł szkolenie półroczne, obowiązkowe. No, skoro miał obywatelstwo austriackie, w wieku poborowym był. No też tam były miejsca jakieś, nie znam oczywiście dokładnie, jak to wygląda w austriackim wojsku, ale jakieś sportowe miejsca były także dla piłkarzy, no, czego nie ma akurat w Polsce w tej chwili. Są wojskowe kluby, są sportowcy żołnierze, ale raczej w sportach walki z gier zespołowych, w hokeju na trawie. No w Austrii też było miejsce dla piłkarzy. No i takie szkolenie w koszarach wręcz przeszedł, podstawowe, czyli ten epizod ma. No ale to już jest za nim i w tej chwili gra w polskiej ekstraklasie. No i Dawid Stec próbuje chociażby teraz powstrzymywać Kamila Jóźwiaka. Nam się do niego dokleił. No i stara się nie przepuścić grającego dziś na lewym skrzydle Kamila Jóźwiaka w okolice pola karnego drużyny szczecińskiej Pogoni. 31 minuta meczu się kończy. 0-0 w Szczecinie. Poznaniacy atakują. Podcięty teraz Robert Gumny. Nie ulega wątpliwości, że teraz nie szukał faulu, jak to było na polu karnym, że teraz był rozpędzony i został podcięty przez Ricardo Nuniesza. No i Poznaniacy rozpoczęli od rzutu wolnego, ale rozpoczęli bardzo szybko. Z lewej strony Kamil Jóźwiak ma piłkę, teraz patrzy, że z prawej strony jest Robert Gumny, ale się tam rozpychał Kamil Jóźwiak. Leży jeden z piłkarzy szczecińskiej drużyny, jeszcze arbiter rozmawia z Kamilem Jóźwiakiem, no bo tam walcząc o piłkę no, mógł poterbować, no tego, o którym mówiłem, no tam walkę toczą Dawid Stec z Kamilem Jóźwiakiem i teraz no utrzymując się przy piłce właśnie tego Austriaka Steca sfaulował Kamil Jóźwiak i od rzutu wolnego rozpocznie szczecińska drużyna przed własnym polem karnym, ale to jest 10 metrów przed polem karnym. No i Markwiński podchodzi do szczecińskich zawodników. Dobrze, to trzeba przeszkadzać w rozegraniu rzutu wolnego. Co tam komu szkodzi? Przecież nie będzie z tego żadnej tutaj straty. To Pogoń może zrobić stratę, no ale obok Markwińskiego jednak portowcy piłkę rozegrali. Bardzo szybko przetransportowali ją pod pole karne drużyny poznańskiej, z tym, że tam nikt jej nie przyjął. No teraz Markwiński znowu będzie chciał powalczyć. Czuł jego oddech Mariusz Malec, więc podał do własnego bramka. A też muszą inni tam pomóc. No to ruszył Tiba do przodu, to ruszył do przodu Maciej Gajos. No ale Pogoń jeszcze przed własnym polem karnym bezpiecznie przy piłce się utrzymuje, ale już w tej chwili czterech poznaniaków biega przed polem karnym. No to musi bramkarz Bursztyn wybić piłkę daleko. No i tutaj przy przebiciu piłki Łukasz Trałka na ziemię powalony i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Mniej więcej połowy szczecińskiej drużyny, czyli już można w kierunku pola karnego dogrywać. Nie, ale to Lechici szybko chcieli rozegrać, zobaczyli, że ucieka Jóźwiak, Tiba do niego zagrał, Jóźwiak na końcowej linii za 16 metr wyłożenie piłki do Gajosa. A Gajos najpierw się przewrócił, potem piłka od niego się odbiła, została na polu karnym. No dobrze, to było kombinowane, że szybko chcieli rozegrać poznaniacy. Tiba zobaczył, że Jóźwiak ucieka, dograł do niego do końca linii, tak hokejowo, Jóźwiak przed bramkę piłkę chciał wystawić Gajosowi, no ale Gajos nie potrafił tej akcji skleić, a teraz w odpowiedzi musi faulować Rafał Janicki, bo dobrze zapowiadająca się akcja drużyny szczecińskiej, no coś, co tutaj niestety czasami przeszkadza na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Kibice starają się oprzeć o taką barierkę na koronie stadionu, ale nie wiedzą, że za ich plecami, za barierką my tu siedzimy i mecz próbujemy komentować, no i troszeczkę nam zasłaniają. A Rafał Janicki, no teraz słyszę tam gdzieś, akurat miałem to zasłonięte, ale informacja spikera i też reakcja publiczności zdradza nam, że Rafał Janicki obejrzał żółtą. To jest druga żółta kartka dla piłkarzy Lecha w dzisiejszym spotkaniu, bo jedną obejrzał Robert Gumny, teraz Rafał Janicki. Te dwie kartki no zupełnie inne, bo Janicki przerwał akcję szczecińskiej drużyny, a Robert Gumny szukał przewinienia, szukał faulu. No ale rzut wolny do pola karnego ponad 10 metrów. No zdecydowanie, dlatego że dwuosobowy mur piłkarzy Lecha ustawiony jest kilka metrów przed polem karnym, więc no tutaj do pola karnego będzie nawet około 14-15 metrów, czyli około 30 metrów do bramki, ale Ricardo Nunes lewą nogą, bądź Radosław Majewski prawą nogą, nawet mogą pokusić się o strzał, to nie jest na wprost bramki, to jest takim przesunięciem w prawą stronę, ale prawonożny piłkarz zostawia jednak piłkę lewonożnemu Nunesowi, ten zagrywa przed bramkę, zamieszanie, wybić trzeba z boku, dojście i 1-0 dla Pogoni Szczecin. Strzelcem gola Radosław Majewski. On uciekł, on zostawił tą piłkę Ricardowi Nunieszowi, a sam pobiegł sprintem na pole karne. I gdy tę piłkę Ricardo Nunes zagrał na pole karne, no to dopadł do niej gracz szczecińskiej drużyny Radosław Majewski. No cieszy się, może nie jakoś w szaleńczy sposób, ale ucieszyła go ta bramka. No w końcu grał w drużynie poznańskiego Lecha jeszcze w zeszłym sezonie. No i w minucie 36 drużyna portowców obejmuje prowadzenie 1-0 po bramce po spalonym. Nie ma gola, już cofnięty. No właśnie, krótko trwała ta radość. Czy Majewski był na spalonym? System VAR. Oczywiście system VAR. No właśnie, i już zegar pokazuje, że jest 0-0 i faktycznie tam mógł być spalony. Jeżeli zacznie Greburicz, zacznie już Greburicz. Już właściwie decyzja podjęta. Sędzia nie podbiegł do monitora, żeby oglądać, ale ma przecież informację od sędziego liniowego. No nie podoba się to publiczności. Oczywiście pojawiają się gwizdy pojedyncze i takie pomruki niezadowolenia, ale już Buric za chwilę rozpocznie grę. No i skończyło się tylko na strachu. Doszedł do piłki Radosław Majewski, ale sygnalizacja była spalonego. Jeszcze Buric czeka, że wznowieniem piłki. Jeszcze sędzia trzyma się, widzę, za słuchawkę. Być może jeszcze jakieś informacje odbiera. Widzę, że sędzia liniowy również. Jeszcze Buric czeka, nie wznawia grę. Już by tam na pewno chciał kopnąć piłkę. Już mają ustawioną 7 metrów przed bramką, czyli tam, gdzie na spalonym ewentualnie Radosław Majewski był złapany. I teraz sędzia musi podejść i pewnie pokazać. Ale tam jeszcze mogło być jakieś sytuacja VAR. A szybciej spalony był. Jeszcze dokładnie pokazuje, z którego miejsca gdzieś tam było zagranie, z którego miejsca ma być rozpoczęte. Może faul tam był po prostu wcześniej, gdy rozpykali się poznaniacy. Czyli nawet nie spalony, tylko faul popełniony przy tej sytuacji. Zdecydowanie, oczywiście, bo gdyby to był spalony, no to Majewski był tuż przed bramką, ale no oczywiście z tej perspektywy nie ocenię, to jest w ogóle daleko do tego pola karnego. I teraz podszedł, chciał z tego miejsca, gdzie ewentualnie Majewski mógł być złapany na spalonym, rozpocząć grę Jaśmin Buric, ale sędzia podbiegł i pokazał dokładnie, z którego miejsca ma Jaśmin Buric wznowić grę. To było 15 metrów przed bramką, czyli tam gdzieś któryś z piłkarzy szczecińskiej Pogoni rozpychał się za bardzo, może Majewski, biegnąc tam w kierunku piłki, kogoś po drodze po prostu powalił i wyszedł na pozycję, faulując przeciwnika. No i dzięki temu bramka dla drużyny szczecińskiej Pogoni została nieuznana. Oczywiście tutaj no, królestwo za powtórki. Będę mądrzejszy, jak sam to obejrzę, może mi się w przerwie uda. Teraz absolutnie mogę bazować tylko na tym, co widziałem w pierwszej chwili. Widziałem ładnie rozegrany rzut wolny. Tam była walka też o górną piłkę. Pamiętamy, że to było dośrodkowanie Ricardo Nunesza na polu karnym, więc tam też ktoś dogrywał tą piłkę w głąb pola karnego. Tam mogło być też przewinienie. Niekoniecznie musiał być Majewski faulującym zawodnikiem. Tak sobie próbuję odtworzyć teraz w myślach całą tą sytuację. No więc była walka faktycznie o tą górną piłkę i tam ktoś dogrywając piłkę w głąb pola karnego, do której doszedł Radosław Majewski, musiał po prostu sfaulować któregoś z poznaniaków. No i sędzia uznał tutaj po konsultacji z sędziami, którzy są dzisiaj na wozie VAR, a są to Krzysztof Jakubik i Tomasz Listkiewicz. No i ci panowie musieli na słuchawkę powiedzieć panu Pawłowi Gilowi, że tam było przewinienie, że absolutnie ten gol nie może zostać uznany. No i w takim razie w 39 minucie spotkania, po takiej naradzie kilkudziesięciosekundowej, może troszeczkę dłuższej, cały czas mamy rezultat bezbramkowy, a Majewski, co się pocieszył, to jego, tylko że nic z tego nie ma, dlatego że ta radość okazała się przedwczesna, gdyż jego trafienie do bramki zostało nieuznane. No to kontynuujemy ten mecz, 0-0, jak powiedziałem, poznaniacy przed własnym polem karnym, ale teraz patrzą, jak tutaj sobie kręci Guarocze na piłkę przed polem karnym, rozegranie na lewą stronę, będzie teraz uderzenie Majewskiego w kierunku bramki, groźnie to zrobił Radosław Majewski, odbita piłka od pleców po drodze gumnego, ale trafiła w ręce Jaśmina Buricza, było to uderzenie na pewno celne, jeśli chodzi o strzał w kierunku bramki, celny strzał, tutaj możemy do statystyki dopisać, ale no, poradził sobie z tym Jaśmin Buric, no, Radosław Majewski przypomniał sobie, na pewno to wstrzeliłąc piłkę do bramki, gdy gol nie został uznany, ale teraz też no, ładnym strzałem z dystansu kończąc akcję swojego zespołu. No i zaraz będzie miał kolejną sytuację, bo już pokazuje Nuneszowi, że chce piłkę, ale jednak Nunesz zagrał na głowę Guaraceny, któremu piłka przez głowę przeleciała. Jeszcze go tam no, troszeczkę no, mocno krył, ale jednak zgodnie z przepisami Rafał Janicki przeleciała piłka, musnęła głowę baskijskiego zawodnika i wyszła poza boisko, także od autu na wysokości własnego pola karnego rozpocznie drużyna poznańskiego Lecha. 40 minuta spotkania 0-0 w Szczecinie w meczu Lecha z Pogonią. Piłka z autu już zagrana przez poznaniaków, ale Lechici zaatakowani przez szczecińską drużynę. Piłkę tracą, no to teraz Pogoń z prawej strony. Teraz będzie dogranie na pole karne, ale jeszcze na 16 metrze wymiana piłki. Teraz dopiero zagranie przed pole karne, ale wycofanie do tyłu, aż na środkową linię, aż Walukiewicz zagrywa do własnego bramkarza, do Jakuba Bursztyna, który wybiegł jednak kilka metrów przed własne pole karne i z powrotem do Walukiewicza. Teraz Walukiewicz na prawą stronę do Steca. Stec traci piłkę. Jóźwiak z nim wygrywa walkę z faulem. Wygrywa. No tam się ci piłkarze poprzepychają. Nie, akurat nie ze Stecem teraz, muszę przyznać. Nie, tylko tam z cofniętym z przodu którymś zawodnikiem Pogoni, Kożujlem chyba, tak, dokładnie. Teraz próbował grać Kożujla, no ale piłka wyszła poza plac gry, na aut. No i od autu teraz rozpocznie zespół szczecińskiej Pogoni. Czyli nie z faulem, ale piłka odbiła się od Jóźwiaka, wyszła poza boisko i od autu rozpoczął już zespół szczecińskiej Pogoni. No i Pogoń na własnej połowie. wszedł teraz między środkowych obrońców Kamil Drygas. Gestem ręki pokazał od razu Malcowi, żeby ruszyć do przodu, że trzeba jeszcze ofensywnie grać w ostatnich minutach pierwszej części spotkania, ale teraz dostał z powrotem piłkę od Malca. Drygas i na prawą stronę do Walukiewicza. Walukiewicz rozciągnął do Steca, ten jest przed polem karnym. Dobre tam podanie do Radosława Majewskiego, ale wszedł, no, taką interwencją naprawdę dojrzałą teraz Łukasz Trałka wybił piłkę Majewskiemu spod nóg, tylko to trzeba się uwolnić z własnej połowy. Teraz już zagrana piłka do przodu, dobrze. Pedro Tiba do Jóźwiaka. Jóźwiak wypuści w bój Marchwińskiego, no ale to było wszystko pod kontrolą Mariusza Malca. Widział Malec, jak piłkę zagrywa do przodu Jóźwiak do Filipa Marchwińskiego. Jak się ustawić, żeby ta piłka do Filipa Marchwińskiego po prostu nie dotarła? No i tak, żeby akcję poznaniaków przerwać. Już Lechici rozpoczęli, a teraz Marchwiński sfaulowany w połowie drużyny szczecińskiej. No to może być okazja dla poznaniaków. 42 minuta meczu, 0-0 w meczu Kolejorza z Pogonią. Ustawiona będzie piłka, no może takie 12-13 metrów za środkową linią boiska, czyli można tam dogrywać na pole karne, czy też przed pole karne, chociaż to taka nadobiegnięcie będzie, że ci piłkarze Lecha, którzy ustawili się teraz przed polem karnym, 18, 19, 20 metrów przed bramką, całą grupą tam piłkarze Lecha się ustawili, no to oni powinni nabiegać na piłkę zagraną albo przez Macieja Gajosa, albo przez Wołodymyra Kostewicza. Wobec licznych nieobecności innego wyboru nie ma, więc musi to zagrywać albo prawą nogą Gajos, albo Kostewicz lewą nogą dochodzącą czy odchodzącą piłkę. To jest tak bliżej lewej strony. Zostawia piłkę teraz Kostewicz Gajosowi. Gajos strzela, przelatuje piłka przez pole karne. Nawet była próba zaskoczenia bramki Jakuba Bursztyna, ale zaskoczenie to było słabe. Nawet się Bursztyn rzucać oczywiście nie musiał. Mógł patrzeć, jak piłka się przekozłuje, przeleci przez pole karne, odbije, zakozłuje od murawy i wyjdzie poza plac gry. No i już szybko Portowcy rozpoczęli grę. 43 minuta meczu, 0-0. Pogoń jest w natarciu na lewą stronę. Podana piłka do Hostiki. Hostika ma przed sobą Łukasza Trałkę. Troszkę jakby się go przestraszył, więc wycofał do obrońcy Malca. Malec z powrotem do przodu i teraz z Pedro Tibą Hostika sobie poradził, rozciągnął na prawą stronę, zobaczył, że tam Stec jest, no i może Stec ruszyć. Stec już jednego Lechitę mija, zostawia piłkę, strzał z 16 metrów, uderzenie to było groźne i Kożul naprawdę z 16 metrów mocno uderzył, kąśliwie, ale obok bramki Jaśmina Buricza, jeden z lepszych strzelców zespołu drużyny gospodarzy. No najlepszego strzelca dziś nie oglądamy, o tym na początku zacząłem mówić, to Adam Buksa, jakaś kontuzja żebra, ale też troszeczkę, jak w przypadku Gytkiera, chyba szykowany jest transfer tego zawodnika. Trochę też szkoda, no jeśli miałby Ekstraklasy opuścić Filip Marchwiński. Ładnie teraz, no zaatakowany przez Drygasa, ale z pomocą Tiby poznaniacy przy piłce się utrzymali. Marchwiński z powrotem do Tiby, Tiba na lewą stronę. Jest znowu Tiba przy piłce, podaje do Kostewicza, Kostewicz z Jóźwiakiem na wysokości pola karnego. Już są, już z powrotem Tiba tam jest w tej akcji, bardzo chce uczestniczyć. No i Tiba przy piłce się utrzymuje, ale stracona piłka odzyskana przez Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak przed polem karnym, na pole karne. Klubś patrzy, wysoko nad Klubsiem piłka leci. No i zagrana była tak przez Kamila Jóźwiaka, że właściwie nie miał szans dojść nikt do tej piłki. Ta wychodzi poza plac gry. No i od własnej bramki rozpocznie Jakub Bursztyn. Jeśli chodzi o Adama Buksę, no to jest właściwie, nie licząc bardzo doświadczonego, leciwego już Marcina Robaka, najlepszy polski napastnik w drużynie, w piłkarskiej Ekstraklasie, dlatego że czołówka strzelców to są sami obcokrajowcy. 20 goli Angulo chociażby, 12 goli Gytkiera, Robak ma 14 i tam z przodu. No jeszcze Pajszon jest przecież w czołówce klasyfikacji strzelców. Roi się tam od obcokrajowców, między nimi gdzieś jest ten doświadczony Robak i nie licząc Robaka, biorąc pod uwagę zawodników, nazwijmy to takiego rozwojowego pokolenia, no to 11 goli ma Adam Buksa. Gdzieś tam dogonił go w klasyfikacji strzelców Filip Starzyński z Zagłębia Lubin, głównie dzięki stałym fragmentom gry, ale to też zawodnik doświadczony. No więc tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o Polaków, napastników, strzelających bramki, no to Buksa jest no, najciekawszym graczem na pewno występującym na boiskach Ekstraklasy. Ale co ciekawe, 10 goli Kamila Drygasa. Zatem no, też jest w czołówce strzelców. A teraz będzie strzelał Majewski. Uderzenie i tym razem już nie ma wątpliwości. Dostał podanie z lewej strony. Hostika przerzucił piłkę na prawą i tam Majewski z prawej strony wbiegając na pole karne. Uderzył mocno. Znów się pojawił na telebimie. Ta uśmiechnięta twarz chłopaka z Pruszkowa teraz już nie zniknie. Zniknęła szybko. Wtedy, gdy jego gola sędzia nie uznał w 35 minucie spotkania. Ale w 45 minucie spotkania już wątpliwości nie ma. Tak właśnie szczecińska publiczność skanduje i cieszysz się z ładnego uderzenia Radosława Majewskiego. I można by zacytować stare przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. Bo pierwszy gol Majewskiego, pewnie słusznie nieuznany wcześniej faul, natomiast tutaj już wątpliwie było. Bardzo ładny przerzut z lewej na prawą stronę, równie ładne uderzenie Radosława Majewskiego i Jaśmin Buric pokonany. Zatem Pogoń Szczecin prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Dograna jeszcze będzie ta pierwsza część spotkania przez około minutę. To był początek doliczonego czasu gry. 2 minuty doliczył arbiter w dzisiejszym meczu do pierwszej części spotkania. Wszystko z powodu tej weryfikacji bramki nieuznanej w 36 minucie spotkania. Teraz w 45 już bez wątpliwości Majewski gola strzela. No to poznaniacy jeszcze mają około 40 sekund, żeby coś wymyśleć w pierwszej części spotkania, ale wygląda na to, że był to gol, jak to się mówi w futbolu, gol do szatni strzelony przez drużynę szczecińskiej Pogoni. Radosław Majewski wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Poznaniacy, Tymoteusz Klubś do Pedro Tiby. Tiba rozciągnie na prawą stronę do Gubnego, taki miał zamysł, ale w to wszystko Hostika się wmieszał, piłkę przejął. Chociaż Lechici atakują, klub zaatakował, no mocno tutaj poznaniacy chcą piłkę odbierać, no ale teraz doświadczeniem Drygasa piłka przejęta, ale to jest koniec pierwszej części spotkania. Do przerwy w Szczecinie po bramce Radosława Majewskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy Pogoń prowadzi z Lechem 1-0. Usłyszymy się po przerwie. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. We'll be right back. Za 8 minut 19 w przerwie naszej transmisji zapraszam na serwis sportowy. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań przegrywają w Szczecinie z Pogonią 0-1 po pierwszej połowie meczu grupy mistrzowskiej 33. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gospodarzy już w doliczonym czasie gry pierwszej odsłony zdobył ładnym uderzeniem Adam Majewski, zresztą były zawodnik Kolejorza. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy relacji z tego spotkania. O 20.30 w drugim dzisiejszym meczu w starciu na szczycie Gdańska Lechia podejmować będzie warszawską Legię. A jutro na boisko wybiegnie pierwszoligowa poznańska Warta. Walczące o utrzymanie zieloni w ogródku przy drodze dębińskiej zmierzą się z Odrą Opole, mówi napastnik poznańskiej drużyny Wojciech Fadecki. Musimy być skoncentrowani. Wiemy, że przecież jest nas mocny zespół, ale my też znamy swoją wartość. Czujemy się mocni i po prostu wyjdziemy z myślą o tym, żeby zdobyć 3 punkty i dać radość sobie oraz naszym kibicom. Patrzymy na wyniki, ale liczymy tylko na siebie. To wszystko od nas zależy. Jeżeli my będziemy wygrywać, to spokojnie się utrzymamy. Jak ocenia pan zespół Odry Opole? Trochę poniżej oczekiwań w ostatnim okresie. Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chcieli chyba grać o jakieś wyższe cele. Taka jest piłka nożna. Gdzieś tam są może w jakimś dołku. My to chcemy wykorzystać i wygrać spotkanie. Wasze ostatnie zwycięstwo dodało gdzieś takiego wiatru w skrzydła na kolejne spotkanie? Tak, chociaż w tym sezonie mieliśmy różne mecze, że wygrywaliśmy, później jakiś dołek, nerwowa atmosfera, ale myślimy, że ten mecz i końcówka tego sezonu będzie dobra dla nas i to będzie taka dobra pasa zwycięska na sam koniec tego sezonu. Mecz Warty z Odrą jutro o godzinie 16. Dalsze informacje. Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wywalczył pole position przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Azerbejdżanu, kolejną eliminacją Mistrza Świata Formuły 1. W dzisiejszych kwalifikacjach na ulicznym torze w Baku drugi był jego kolega z zespołu, Brytyjczyk Lewis Hamilton. Reprezentujący zespół Williamsa Robert Kubica miał kraksę podczas pierwszej fazy kwalifikacji i jutro ruszy do wyścigu z ostatniej linii startowej. Z kolei jadących Hyundaiem i20 WRC Belg Thierry Neuville prowadzi po pierwszym etapie do Argentyny, piątej rundy Mistrzostw Świata. Drugi, ze stratą niespełna 17 sekund, jest broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier, kierujący Citroenem C3. Kajetan Kajetanowicz z powodu awarii swojego Volkswagena Pola musiał wycofać się z wyścigu. Chinka Liu Shiwen wywalczyła w Budapeszcie tytuł indywidualnej mistrzyni świata w tenisie stołowym. W finałowym pojedynku pokonała swoją rodaczkę Chen Meng 4-2. W rywalizacji deblistów także najlepsi okazali się Chińczycy Ma Long i Wang Chiquin. Wracamy do kraju i do Wielkopolski. Francuz David Beyego wygrał drugą rundę kwalifikacji turniejowego cyklu żużlowych Mistrzostw Europy. Turniej rozegrano na poznańskim Golęcinie. Kolejne lokaty premiowane awansem do następnego cyklu wywalczyli Bartosz Smektała, Duńczyk Anders Thomsen i Rosjanin Andrii Kudryaszow. Smektała, który dziś startował w Poznaniu, już jutro o 16 razem z kolegami z Fogo Unieleszno walczyć będzie o punkty w meczu Ekstraligi z gorzowską Stalą. Wszystkie mecze w Ekstralidze są ciężkie. Nie ma słabych drużyn i ja tak przygotowując się do sezonu zawsze tak myślałem. Ekstraliga jest na tyle wyrównana, że wszystko może się wydarzyć. Gorzów zawsze jak przyjeżdża do Lesza, no to są to bardzo ciekawe mecze. Jest coś takiego wyczuwalne w waszej drużynie, że rywale nastawiają się pod hasłem bij mistrza? Każdy chce wygrywać z mistrzem, nieważne czym on jest mistrzem, ale zawsze ta rywalizacja troszkę się podkręca. Nie martwię się o to, bo poradziliśmy sobie już z tym, także trzeci raz, kiedy chcemy bronić tego mistrza, więc będzie jeszcze raz ciężej niż w zeszłym roku, ale wszystko przed nami. Ten sezon tak naprawdę się rozkręcał, ale dopiero jesteśmy po 2 meczach, a sezon jest długi. Z Bartoszem Smektałą rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Mecz Byków ze Stalą jutro o godzinie 16. A dziś na koniec przenieśmy się jeszcze nad poznańską Maltę, gdzie trwają centralne regaty otwarcia sezonu. Mówi prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wieślarskich Aleksander Daniel. Wiosenne regaty kwalifikacyjne to są takie regaty, na których trenerzy kadry przypatrują się, jak zawodnicy spędzili zimę, jak są przygotowani do nabieżącego sezonu. Mamy juniorów, młodzieżowców i seniorów, czyli wszystkie kategorie wiekowe, które są brane pod uwagę w składzie kadry narodowej. Przeszło 400 zawodników ze wszystkich klubów, łącznie z kadrowiczami, bowiem tutaj oni walczą o prawo startu w reprezentacji. Adam Wicenciak, KW04 Poznań. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, w tym pierwszym starcie nad poznańską Maltą. Tak, dokładnie. Zawsze ten pierwszy bieg tak dla mnie jest taki na przetarcie. Nigdy nie potrafię go pojechać tak na maksa, żeby dobrze wypaść. Po południu zawsze lepiej mi idzie, także z nadzieją patrzę na to, co będzie później. Dodajmy, że warunki nie sprzyjają. Wczoraj ładna, słoneczna pogoda w Poznaniu, dziś wiatr, dobrze, że nie pada. Tak, okrutny wiatr, naprawdę tutaj na końcówce już bardzo przeszkadzał. Już ciężko się jechało, nie dosyć, że duże zmęczenie, to jeszcze ten wiatr przeszkadzał. Trzeba było to dojechać do końca i przetrwać, bo naprawdę było ciężko. Jutro nad Maltą ciąg dalszy regat od przedpołudnia, a sport na antenie Radia Poznań jeszcze dziś, 5 minut po godzinie 21. Zapraszam, wcześniej przypomnę, już za mniej więcej 10 minut ciąg dalszy relacji z meczu Lecha Poznań w Szczecinie z Pogonią. Po pierwszej odsłonie Lechici przegrywają 0-1. Radio Poznań. Sport. Kilku lat. pusto raka. Tak opowieść się zaczyna, jaka taka. To co dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Oto morał tej piosenki, który często się powtarza. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Witam Państwa ponownie ze Szczecina. Mecz 33. kolejki piłkarskie Lotto Ekstraklasy. Drużyna Lecha Poznań gra z miejscową Pogonią. 20-35 sekund temu rozpoczęła się druga część spotkania. Do przerwy Pogoń z Lechem prowadzi 1-0. Pięknego gola do szatni strzelił Radosław Majewski, były piłkarz Lecha. Dzisiaj w barwach szczecińskiej drużyny strzałem z bocznej linii pola karnego pokonał Jaśmina Buricza. I tak Pogoń prowadzi 1-0 z kontrowersyjnych sytuacji. W pierwszej części spotkania po interwencji VAR nieuznany w 36. minucie trafienie Majewskiego, ale no, po to jest VAR, żeby takie rzeczy wyłapywać, ale nie zawsze też ten VAR jest stosowany, bo przypomnę sytuację z około 20 minuty, kiedy powstrzymywał wbiegał na pole karne drużyny gospodarzy obrońca Lecha Robert Gumny, a Santeri Hostika go powstrzymał. Gumny się przewrócił, no z wysokości trybun mogło to wyglądać faktycznie jak szukanie faulu przez Roberta Gumnego, gdy puścił piłkę do przodu, a fińskiego pomocnika już nie minął. No i obejrzał za to Robert Gumny żółtą kartkę. No po telewizyjnych powtórkach to udało mi się obejrzeć na takich migawkach internetowych, więc według tych fragmentów transmisji, no wychodzi na to, że jednak Robert Gumny był tam faulowany. Ewidentnie ruch ręką zrobił fiński zawodnik i w takim chwycie zapaśniczym powalił na ziemię Roberta Gumnego, został przewrócony. No nawet jeżeli sędzia nie chciał pokazać żółtej, nie chciał podyktować rzutu karnego dla Lecha, bo to było przecież już przy bocznej, przy końcowej linii boiska na polu karnym drużyny szczecińskiej, no to żółta kartka dla Roberta Gumnego zdecydowanie za dużo. No od kartki się można ewentualnie odwołać. Ta żółta kartka oznaczałaby, że Roberta Gumnego nie ma w następnym spotkaniu, więc jeśli potrzebny byłby na mecz z Zagłębiem Lubin, można by spróbować się od tej kartki odwołać, mogłaby być anulowana. No ale karnego ewentualnego nikt Lechowi Poznań już nie odda, to było przystanie oczywiście jeszcze 0-0. No ale gdyby nie było pomyłek sędziowskich, to mielibyśmy pewnie grę idealną. No ale po to jest VAR, po to wszystko jest, żeby ewentualnie takie błędy weryfikować. No nie było błędów, nie było wątpliwości przy pięknym strzale Majewskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy. I przypomnę, Pogoń z Lechem prowadzi 1-0. Składy niezmienione od początku drugiej połowy, ale poczekajmy, bo jest akcja Lecha. Dostał piłkę Kamil Jóźwiak, biegnie na pole karne, już dobiega do niego obrońca. Jóźwiak wystawił piłkę Janickiemu, który biegał na pole karne, właściwie jak napastnik tam ruszył, chciał zamykać tą akcję, ale nie było to zagranie idealne. Fakt, że musiał już pozbywać się piłki Kamil Jóźwiak biegając na pole karne, bowiem Mariusz Malec, środkowy obrońca, już się cofał, już tam skracał kąt, uniemożliwiał dokładne dogranie, czy też jakiś strzał groźniejszy Kamilowi Jóźwiakowi, dostrzegł biegającego Janickiego. No ale grają bez napastników dzisiaj piłkarze Lecha Poznań. Nie ma Gytkiera od dłuższego czasu, właściwie od początku rundy finałowej. Nie ma Jamale Dinowa poobijanego w ostatnim spotkaniu przeciwko Legii. Jest młody Filip Marchwiński. Natomiast wiadomo, że potrzebuje wsparcia i trudno oczekiwać od Marchwińskiego, żeby sam tam gdzieś szarpał tymi obrońcami drużyny szczecińskiej, jednymi bardziej, drugimi mniej doświadczonymi. Potrzebne tu jest zdecydowanie wsparcie. No teraz akurat akcję próbował zamykać środkowy obrońca. Ma tu tradycję Lech Poznań w takich golach, bo tutaj już i ze środkowych obrońców Paulus Arajuri kiedyś uratował remis w ostatniej minucie. Kiedyś tutaj gola strzelił chyba na 2-0 akurat, czyli ustalając wynik spotkania, Marcin Kamiński, też środkowy obrońca Lecha Poznań, zatem takie tradycje w strzelaniu goli z akcji, bo nie mówię o tym, gdy obrońca zamyka na przykład dogranie ze stałego fragmentu gry, to się oczywiście zdarza w miarę często, ale tutaj właśnie akurat, gdybyśmy mieli przypomnieć mecze Lecha z ostatnich lat, były takie spotkania, gdzie urywali się środkowi obrońcy, uczestniczyli w akcjach ofensywnych, jak skrzydłowi, jak czasem napastnicy i strzelali gole, jak właśnie wspomniani Paulo Sarajuri i Marcin Kamiński. No nie dołączył Rafał Janicki do tej grupy zawodników, no i nie zakończył akcji Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak, no ochota do gry pojawiła się od początku drugiej części spotkania, zaraz te składy przypomnę, no bo jest kolejna akcja Poznaniaków, teraz Klubcz tutaj rozgrywał z lewej strony, pokazał się Kamil Jóźwiak, powalczył o piłkę Tymoteusz Klubcz, no i tutaj na jeden kontakt było zagranie z Jóźwiakiem i wywalczony dla Lecha Poznań rzut rożny, lewa strona patrząc w kierunku bramki, pierwszy korner dla Kolejosza w drugiej części spotkania, dochodzącą piłkę do bramki prawą nogą, bo może zagrać Maciej Gajosa, odchodzącą piłkę od bramki lewą nogą może zagrać Wołodymyr Kostewicz. Ci dwaj piłkarze ustawili się w narożniku. Jest Gajos, uderza, no ale głową wybija jeden z graczy szczecińskiej Pogoni na aut. Szybko od autu rozpoczął Kostewicz. Teraz zagrał piłkę do Gajosa. Gajos na pole karne. Wybita piłka przed pole karne. Jest Pedro Tiba przy piłce. Na prawą stronę podanie Pedro Tiby. Będzie dogranie piłki przez Gumnego na pole karne, ale krótkie z powrotem do Tiby. Teraz strzał w kierunku bramki. Znowu wybita piłka przed pole karne. Ściąga na lewą stronę Łukasz Trałka. Jest z powrotem na lewej stronie Wołodymyr Kostewicz. Zostawi piłkę Gajosowi. Gajos kopie wyżej niż dalej. I to jeszcze bardzo niecelnie. No, zagranie mocno nieudane w wykonaniu Macieja Gajosa i od autu bramkowego rozpocznie Jakub Bursztyn. No to szybciutko. Pogoń dalej. Dawid Stec, Sebastian Walukiewicz, Mariusz Malec, Ricardo Nunes, Santeri Hostika, Kamil Drygas, Tomasz Podstawski, Zwonimir Kożujl, Radosław Majewski i Iker Guaroczena. W takim składzie wyszedł zespół szczeciński na drugą część spotkania. Taki sam skład jak w pierwszej połowie. Lech Poznań w bramce Jaśmin Buricz, dalej Robert Gumny, Tomasz Rogny, Rafał Janicki, Wołodymyr Kostewicz, Tymoteusz Klubś, Maciej Gajos, Pedro Tibo, Łukasz Trałka, Kamil Jóźwiak i Filip Marchwiński. W takim składzie drużyna Lecha Poznań w dzisiejszym meczu występuje. Długa lista nieobecnych: Gytkier, Żamaledinow, Amaral, Jeftić, no oczywiście Cywka i Letniowski. Mówiło się, że jest szansa, że Letniowski jeszcze się pojawi w zespole rezerw, a jak się pojawi w zespole rezerw, to może i dostanie szansę gry w pierwszej drużynie Lecha Poznań, ale no, nie jest to zawodnik, no, na którym możemy cokolwiek opierać w tym sezonie. Raczej śpiewka przyszłości, a szkoda, że tych trudnych przygotowań nie wytrzymał i właściwie nie mieliśmy okazji dowiedzieć się, co sobą prezentuje ten zawodnik pozyskany z Bytowi. Zresztą Bytowi nie wiedzie się, potraciła takich czołowych zawodników. Letniowski tutaj trafił, Jakubowski do Warty, no, ale to już są tam pierwszoligowe problemy drużyn występujących w pierwszej lidze, a Letniowski no, nie występuje w Ekstraklasie w drużynie Lecha Poznań. Pogoń przy piłce, no jeszcze w tych pierwszych minutach drugiej części spotkania, za nami ponad 7 minut drugiej części spotkania, Pogoń jakiegoś zagrożenia nie stworzyła, to ruszyli poznaniacy, gdzieś tam rozmowy pobudzające w szatni musiały nastąpić, że od początku drugiej połowy Lechici ruszyli, no ale no, skończyło się tylko na takim strachu i to niedużym, żadna z tych sytuacji nie zakończyła się w sposób groźny taki stuprocentowy, no i teraz Poznań muszą się rozstawić na własnej połowie, no bo w rozegraniu szczecińska drużyna. Sebastian Walukiewicz na lewą stronę, z lewej strony teraz przerzut na prawą stronę do Guaroczeny, no ale to zagranie z lewej strony było bardzo niedokładne w wykonaniu portowców i piłkę wyłapał bez problemów Jaśmin Buricz. Buricz na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza, pokazuje się w środku Łukasz Trałka, ale wycofuje do Rafała Janickiego i teraz z pominięciem Trałki zagrywa Janicki na prawą stronę do Tomasa Rogne, Rogne do środka do Pedro Tiby. Tiba teraz wszedł między środkowych obrońców, ale też za jego plecami jest Trałka, żeby rozegrać tą akcję. Tiba też pokazuje, że już chciałby dostać piłkę z lewej strony, ale nie dostał. Lewą stroną poznaniacy kontynuują akcję, choć zatrzymał się na środkowej linii Maciej Gajos. Teraz Tiba znowu pokazuje, żeby grać małymi podaniami, ale dalsze podanie wykonał teraz Rafał Janicki do Trałki. Trałka do Rogne. Rogne do Klubsia, który jest na wysokości pola karnego z prawej strony. Dobrze Tymoteusz Klubś przy piłce się utrzymuje. No, nie do końca dobrze, bo jednak tu wydawało się, że powalczy aut, wywalczy stały fragment gry dla swojego zespołu, ale naciskał, nie stracił piłki. Jeszcze powalczył, jest aut dla drużyny Lecha Poznań. Rozgrzewają się piłkarze Kolejorza, jest tam ławka rezerwowych, jak mówiłem w pierwszej połowie, i trochę doświadczonych zawodników, i trochę młodych. Zobaczymy, Dariusz Żuraw, na co się zdecyduje. Putnocki Jeśli chodzi o bramkę dalej, DeMarco, Wujadinowicz, Makuszewski, Skrzypczak, Wasielewski, Tomasik, być może Maciej Makuszewski jest już szykowany do zmiany, no to może być zmiana za któregoś ze skrzydłowych, czy to Kamila Jóźwiaka, czy to Tymoteusza Klupsia, teraz Jóźwiak, no zderzył się z sędzią i sędzia leży, pomoże Jóźwiak mu wstać, no różne rzeczy widziałem, a teraz wygląda na to, że jeszcze został zestaw słuchawkowy uszkodzony, nie został, no podziękował sędzia, brawa dla pana Pawła Gila, że tu się pozbierał, wypadł mu tam z kieszeni, czy też z takiego zapięcia przy pasku ten spray do rysowania muru i oznaczania miejsca, z którego powinien być wykonywany stały fragment gry, no ale sytuacja niecodzienna, widzę, że Jóźwiaka chyba nawet trochę to teraz rozbawiło, ale faktycznie nie zdarza się często, żeby nastąpiło zderzenie zawodnika z arbitrem, gdzieś tam się naprawdę sędzia w to wszystko wmieszał, no bardzo tutaj chciał być naprawdę w sercu walki pan Paweł Gil, no i skończyło się tym, że najnormalniej w świecie oberwał. No, poznaniacy znów muszą na własnej połowie czekać na szczecińską drużynę, chociaż nie, wyszli Lechici teraz naprzeciwko rozgrywającym piłkę portowcom, ci aż muszą podawać do własnego bramkarza, teraz dopiero do Drygasa podanie Bursztyna, ale z powrotem Drygas do Bursztyna, żeby ten jednak zagrał piłkę troszeczkę dalej na środkową linię, ale przy środkowej linii wywalczyli piłkę poznaniacy. Jest Kamil Jóźwiak, ma za plecami jednego rywala, dobrze się z piłką kręci do Gajosa, Gajos przez Walukiewicza, no tutaj mógł być sfaulowany, piłka będzie dla drużyny poznańskiej, ale z autu chyba, nie, jest rzut wolny, był ten gwizdek sędziego i szybko rozpoczęli poznaniacy od rzutu wolnego. Gajos z Kostewiczem, jest do środkowego obrońcy, do Tomasa Rogne, piłka adresowana i dociera, Mark Fiński przy środkowej linii, troszeczkę się tu cofnął, poznaniacy cały czas w rozegraniu, Janicki na lewą stronę do Gajosa, Gajos do Kostewicza, Kostewicz jeden kontakt ładnie z Kamilem Jóźwiakiem, dogranie na pole karne już za dokładne nie jest, chociaż Mark Fiński jeszcze goni obrońcy, goni piłkę, ale nie dogonił. Ten wybija piłkę daleko. Czy z kontrą wyjdzie Pogoń? Nawet nie kwapi się szczecińska drużyna z wyjściem z kontrą. Tylko podchodzi pod przeciwników Kożyl, żeby tam może któryś błąd zrobił. Do Klupsia. Dobrze teraz Klups ucieka, ale chyba podcięty od tyłu był Klups. Tak jest. Jest gwizdek sędziego. Będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań. Będzie też zmiana. Nie będzie zmiany skrzydłowych. Zejdzie z placu gry Maciej Gajos. Jakoś porywający występ to nie był, generalnie Lecha to nie jest porywający występ, no ale Maciej Gajos, jeżeli mielibyśmy liczyć niedokładne zagrania, niestety za dużo troszeczkę ich miał. W miejsce Macieja Gajosa Maciej Makuszewski, no i Makuszewski jest już na boisko, jest to pierwsza zmiana w dzisiejszym spotkaniu. Pierwsza zmiana oczywiście w drużynie poznańskiego Lecha. 12 minuta gry po przerwie. Lech Poznań przegrywa z Pogonią w Szczecinie 0-1. Podanie na lewą stronę. Nieudane. Od autu rozpocznie zespół gospodarzy. Prawie na wysokości własnego pola karnego. Dawid Stec, prawy obrońca. Ten Austriak w drużynie szczecińskiej. Krótkie będzie wybicie z autu, czy troszkę dalej? Troszeczkę dalej, ale niedaleko do Kamila Drygasa. Drygas w najprostszy sposób z pierwszej piłki zagrywa do własnego bramkarza, do Jakuba Bursztyna. No i próbują rozegrać akcję głęboko z własnej połowy piłkarze drużyny szczecińskiej, wręcz z własnego pola karnego. No i jeszcze są na własnej połowie piłkarze portowców, jeszcze jest Santeri Hostika, wycofanie krótkie, środkowi obrońcy, wymiana między nimi, ale już Stec pokazuje się z prawej strony. Do niego jednak piłka przez Walukiewicza adresowana nie jest, dlatego że nie chciał ryzykować zagrania obok Marchwińskiego. Walukiewicz zagrał więc do własnego bramkarza, ten do Drygasa. Drygas teraz na lewą stronę, już nie oddawał piłki bramkarz lewym skrzydłem Hostika. Tam już się znalazł, przegrywa walkę o piłkę z Robertem Gumnym. Przecięcie, bo tam też Ricardo Nunes był, ale też sędzia wraca do sytuacji przed polem karnym drużyny szczecińskiej. Leży jeden z portowców, który tam w walce o piłkę ucierpiał. Tam mogło nie być faulu, mogło nie być przewinienia, ale zawodnik leżał przed polem karnym i dlatego gra kontynuowana nie jest, ale już wszystko w porządku, masażyści nie są potrzebni. Czyżby to był Kamil Drygas? Tak wygląda, że troszeczkę tam poleżał na murawie kapitan drużyny gospodarzy. No i sędzia teraz po tym, gdy przerwał grę, rozpocznie od rzutu sędziowskiego. To portowcy tutaj byli przy piłce, no i ta Gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim, no ale Robert Gumny zagrywa do tyłu tak, żeby poznaniacy rozpoczęli tę akcję, ale głęboko sprzed własnego pola karnego. 14 minuta spotkania po przerwie. Lech przegrywa w Szczecinie z Pogonią 0-1. Poznaniacy, Rafał Janicki do przodu, do Marchwińskiego, Marchwiński do Kostewycza. To wszystko jeszcze na własnej połowie. Troszeczkę tego Marchwińskiego chyba cofnął tutaj w drugiej części spotkania trener Dariusz Żuraw. Bardziej z przodu taka została grupa zawodników teraz wystawiona, skrzydłowych w takiej linii, ale na środku gra Kamil Jóźwiak, za chwilę powiem, no i teraz troszeczkę w głębi pola nie do końca wyszło Marchwińskiemu podanie na prawą stronę do Tymoteusza Klupsia, no nie za dokładne i Klups ruszył do piłki, jeszcze próbował piłkę no, przejąć, ale no, Marchwińskiego zagranie faktycznie było nie do końca udane. No i właśnie, tak to wygląda, na skrzydłach Klups z prawej strony, z lewej strony Maciej Makuszewski, ale teraz Pedro Tiba strzela mocno, odbija przed siebie piłkę Bursztyn, no i musi Walukiewicz po tym, jak Bursztyn piłkę przed siebie wypluł, wykopnąć ją daleko, no nie powiem w trybuny, bo tam trybun nie ma, no już są rozbierane, ale właśnie gdzieś daleko za plac gry i od autu na wysokości pola karnego rozpoczyna zespół poznański. Pedro Tiba ma już piłkę na polu karnym, wymiana z Robertem Gumnym. Gumny jest na polu karnym, otoczony przez trzech rywali, razem z Tibą próbują się przedrzeć, udaje się tą piłkę wygarnąć do Kostewicza. Kostewicz do Marchwińskiego, Marchwiński 16 metr, no ale Drygas mu piłkę wygarnia spod nóg, dalekie teraz wybicie pod środkową linię, gdzie jest Janicki. Janicki do Makuszewskiego. Makuszewski przebił jeszcze piłkę do przodu. Jest Marchwiński walczący, otoczony dwóch rywali. Walka wręcz z Kamilem Drygasem, ale sędzia pozwala teraz na tą grę i poznaniacy górą w tej grze. Makuszewski kręci tam się z piłką obok pola karnego. Zostawił piłkę Kostewiczowi. Teraz do grania na pole karne, do Pedro Tiby. Tiba podchodzi, wywalczy, nie wywalczy piłki dla swojego zespołu. Wybił piłkę poza plac gry i rozpocznie zespół szczeciński. No więc taka linia z przodu, o której mówiłem, to w środku, no nie jako typowy napastnik, bo to taka linia trzech ofensywnych zawodników ustawiona z przodu. Na skrzydłach Makuszewski i Klups, Makuszewski z lewej, Klups z prawej, czyli Kamil Jóźwiak w środku, a za ich plecami Marchwiński. Takie to było ustawienie. Teraz zmiana w drużynie gospodarzy. Zejdzie Guaroczena, baskijski zawodnik w jego miejsce z jedenastką Suflan Beniamina, Algierczyk z niemieckim paszportem, zatem no, suma obcokrajowców się zgadza, także no, jeśli chodzi o paszporty unijne, bo ten Algierczyk ma też paszport niemiecki. To jest pierwsza zmiana w drużynie szczecińskiej Pogoni. 17 minuta spotkania w drugiej połowie. Lech z Pogonią przegrywa 0-1. Lech rozpoczyna od autu na wysokości pola karnego z lewej strony. Wybił piłkę do Marchwińskiego z autu Kostewicz. Marchwiński odegrał piłkę Kostewiczowi. Niedokładnie. Kostewicz nie miał szans przejąć piłki przy bocznej linii boiska. No i w efekcie będzie aut w drugą stronę, czyli dla zespołu szczecińskiego z prawej strony, patrząc kierunkiem ataków portowców. No i to jest połowa drużyny Pogoni. Jeszcze się Stec ociąga z wybiciem tej piłki, ale zagrał do przodu. Próbuje Majewski, ale Majewski niski, gdzieś nad nim piłka przeleciała. Jest już daleki kop w kierunku pola karnego gospodarzy, gdzie walczy o piłkę Pedro Tiba nie powalczył o piłkę. Już jest zagranie z powrotem, jak bumerang, piłka dosłownie wraca. Bardzo teraz źle zagrał Rafał Janicki, bo prawie że wypuścił tego rezerwowego Beniaminę w sytuacji sam na sam, ale widział, że Buricz wyjdzie z bramki, oddał piłkę Janickiemu i można było wykopnąć, ale tam się dał Rafał Janicki troszeczkę za łatwo ograć. Już kolejna akcja Pogoni i teraz Majewski strzela, od Janickiego się piłka odbiła. Oni akurat grali ze sobą w jednej drużynie, jak mówiłem, są w Lechu ci, którzy z Majewskim grali w zeszłym sezonie, są tacy, którzy nie grali. Janicki należał do tych, co grali. Od Janickiego po strzale Majewskiego piłka się odbiła, wyszła poza boisko i od rzutu rożnego rozpocznie Pogoń, ale krótkie było to Majewskiego wybicie do stojącego obok pola karnego Kożujla. Ten dopiero zagrał piłkę na pole karne, ale niedokładnie, nie mieli z wyprowadzeniem piłki z pola karnego problemów poznaniacy, z tym, że oni cały czas są na własnej połowie. No i teraz z prawej strony Tymoteusz Klups doszedł do środkowej linii, przekroczył środkową linię, zagrał do przodu, ale zagrał do nikogo. No i tak się zastanawiam, czy tu na skrzydłach jakichś zmian nie będzie trzeba przeprowadzać, trochę tego przetasować, ale zdjął ze środka pomocy Gajosa trener Dariusz Żuraw. Ci skrzydłowi biegają, ale czy pożytek zaraz będzie jakiś z, czy to z Klupsia, czy to z Kamila Jóźwiaka, to się też może skończyć tym, że no ktoś jak już za chwilę opadnie z sił, będzie grał słabo, zrobi jakąś prostą stratę, z czego pójdzie akcja dla drużyny przeciwnej. Takim sytuacjom trzeba zapobiegać, no ale tutaj no, na skrzydła już nie ma kogo wpuścić, no ale jeszcze ze środka oczywiście, no Gióźwiak, tak jak powiedziałem, teraz tak dokładnie w środku, gra bardziej w środku niż na skrzydle, więc też może wrócić na prawe skrzydło, jeżeli by Klubsia trzeba zdjąć. No nie wiem, nawet który bardziej tu się kwalifikuje do zmiany, czy Gióźwiak, czy Klubś, ale o tym pewnie Dariusz Żuraw myśli i myślę, że też jakaś sygnalizacja poszła od drugiego trenera Karola Bartkowiaka. Taka była sytuacja podczas ostatniego spotkania z Legią. Przejęli piłkę poznaniacy przed własnym polem karnym. Taka była sytuacja, gdzie w jednej akcji tak nie do końca popisał się Maciej Makuszewski. To już takie były znamiona straty. Podszedł Karol Bartkowiak do Dariusza Żurawia, coś błyskawicznie rzucił na ucho i właściwie od razu poszła dyspozycja zmiany. No oczywiście trener widzi też to, co się dzieje, ale czasami potrzebuje takiej podpowiedzi z boku typu zdejmij go, bo zrobi stratę i za chwilę będzie jakiś problem. No i tam w tej chwili trwa dłuższa dyskusja. Coś tam kombinują Dariusz Żuraw i Karol Bartkowiak. Coś układają, kogoś tu chcą zmienić. Myślą pewnie, jak zmienić to ustawienie, kogo tutaj za kogo wprowadzić. No oczywiście nie czytam w myślach, patrzę na to spotkanie i tak gdybym szukał zawodnika do zmiany, no to właśnie między Gióźwiakiem a Klubsiem bym się zastanawiał, którego z nich, jak to tutaj ustawić i za chwilę chyba wszystko będziemy wiedzieli. Tutaj narada została przeprowadzona i niewykluczone, że za chwilę kolejnej substytucji w drużynie Kolejorza się doczekamy. Na razie przypomnę, jedna przed Makuszewski za Gajosa. 21 minuta gry po przerwie. Pogoń z Lechem prowadzi 1-0. Pogoń teraz czeka na Lecha, bo to poznaniacy rozgrywają piłkę wręcz na własnym polu karnym, bo tu stoi Rafał Janicki. Teraz dopiero podał przed pole karne do Łukasza Trauki, Trauka na lewą stronę, z powrotem do Janickiego, dwóch, trzech piłkarzy Pogoni już podchodzi do poznaniaków, tak żeby przeszkodzić się w rozegraniu. Pedro Tiba włączył się w rozegranie tej piłki, już na prawą stronę do Tomasa Rogne. Tomas Rogne doszedł do środkowej linii, wycofanie do Pedro Tiby, z lewej strony jest Rafał Janicki, dostał piłkę od Pedro Tiby, przekroczył wreszcie środkową linię boiska Rafał Janicki, prostopadłe podanie. Do kogo podawał Rafał Janicki? To jest pytanie tej akcji, na które odpowiedzi nie znamy, ale na szczęście Pogoń też się w tej akcji nie popisała. Na szczęście dla Lecha piłkę odzyskała. Jest już Tomas Rogne, zobaczył, że z prawej strony ucieka Klubś. Można tam zagrywać piłkę. Też tam był Kamil Gióźwiak. No, Klubś walczy teraz o piłkę. Wślizg atakuje przeciwnika. Sędzia podchodzi, piłka poza boiskiem, ale rozpocznie od autu zespół szczeciński Pogoni, no bo klub ślizgiem czysto wybił piłkę poza plac gry. To są okolice środkowej linii boiska. 22 minuta spotkania, 1-0 dla Pogoni w meczu z poznańskim Lechem. No, w tym sezonie to oba zespoły oczywiście spotkały się dwukrotnie. W Szczecinie Pogoń wygrała z Lechem 3-0, a nie tak dawno pod koniec sezonu zasadniczego Lech z Pogonią prowadził 3-0, a wygrał tylko 3-2, bo w końcówce to wszystko zaczęło się sypać i już Dariusz Żuraw wprowadził wtedy zespół poznańskiego Lecha, czyli no po raz drugi w krótkim czasie przeciwko tej samej drużynie Dariusz Żuraw drużynę Kolejorza prowadzi. Natomiast jeszcze nie ma przygotowanej zmiany. Spoglądam na stoper. Zegar wojskowy też tutaj odmierza. Czas taki tymczasowy, Telebim, ale od czasu do czasu jakaś reklama tam się pojawia. 23 minuta meczu. Stoper już wskrzeszony. Widzę, że chodzi w miarę dokładnie tak samo jak ten zegar wojskowy, bo reklamy zniknęły. No i mamy prowadzenie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań 1-0. W środkowej w strefie boiska przerwana gra przez sędziego Pawła Gila i poznaniacy muszą się cofnąć na własną połowę, bo to będzie rzut wolny dla drużyny portowców za środkową linią boiska. No i teraz Pogoń jest przy piłce. Pogoń lewą stroną próbuje atakować. No to Hostika dobrze się pokazał, tylko że muszą wycofać się portowcy. No i teraz aż na własną połowę podanie. No i nie wiem, czy Drygas nie będzie tutaj na spokojnie podawał do własnego bramkarza, jak to już nieraz robił w tym spotkaniu. I tak właśnie teraz robi. No to niech Markwiński podbiegnie. Może to jego też szykują do zmiany trenerzy. Może jego też ta narada dotyczyła. Tym bardziej, że obiegł Walukiewicz poznaniaka i przebiegł się z piłką i teraz już uruchamia kolegów z prawej strony. Już piłkę dostał Majewski, ma przed sobą Kostewicza. Majewski na lewej nodze, piłka przed pole karne, uderzenie mocne z dystansu Kamila Drygasa. Z 20 metrów uderzył Kamil Drygas, ale nad poprzeczką bardzo wysoko. Strzał niecelny w statystykach, ale akcja przeprowadzona, ładnie wyprowadzona, szybko przede wszystkim z własnej połowy. Taka to jest faza meczu. Nawet bym powiedział, że taka to jest faza sezonu, że gdy wolno, czy to jeden, czy drugi zespół buduje swoją akcję bez jakiegoś szarżowania w spokojnym tempie, bez szybkiego przerzucania piłki, z takim rozegraniem pomocnika między środkowymi obrońcami, to nic z tych akcji właściwie nie wynika w drugiej części spotkania. A teraz wystarczyło, że Pogoń szybciej wyprowadziła akcję z własnej połowy, że przyspieszyła, że ruszyła i już ta akcja zakończona została strzałem. Już tym wszystkim poznaniacy, mówiąc prosto i kolokwialnie, się nie połapali. Już można było prawą stroną puścić, bo ruszył prawą stroną i Koziul, i Majewski. To Majewski dograł piłkę przed pole karne do Kamila Drygasa, który uderzył mocno z przed pola karnego i posłał piłkę nad poprzeczką, no ale na pewno była to groźna akcja. No to teraz też Lech nie przyspieszy, niech zrobi to szybciej. Dobrze Pedro Tiba do Makuszewskiego, jest szybki, dogoni piłkę przed końcową linią boiska z lewej strony, biegnie na pole karne, nabił przeciwnika, nie nabił obrońcy, który tam wyszedł obok zablokować mu dostęp do bramki. Od własnej bramki rozpocznie, jednak bramkarz gospodarzy Jakub Bursztyn nie było tam rzutu rożnego. Myślę, że to chciał jeszcze wywalczyć, o tym jeszcze myślał w tej ostatniej fazie Maciej Makuszewski, gdy dogonił piłkę przy końcowej linii boiska. Wyszedł mu tam naprzeciw Dawid Stec, no ale nie zagroził dogrania, nie zablokował tego dogrania. Stec nie musiał tego robić, bo zagranie Macieja Makuszewskiego było po prostu niecelne. Piłka wyszła poza boisko i od własnej bramki rozpoczął Jakub Bursztyn. No to teraz do przodu poznaniacy. Pedro Tiba, ale słabo. No, sfaulował teraz ewidentnie Łukasz Trałka przeciwnika Kożujla. No, dostał piłkę, taka nawet nie była jakoś groźna sytuacja, ale ewidentnie Bośniak został sfaulowany przez Łukasza Trałkę, więc jest rzut wolny dla drużyny szczecińskiej. Ten rzut wolny 5 metrów za środkową linią boiska. No, zostawiona piłka Stecowi, ale on wycofuje do Tomasza Podstawskiego. Tomasz Podstawski teraz do środkowych obrońców. Walukiewicz rozciągnął na lewą stronę. Malec, no i teraz lewym skrzydłem już tam ustawiony ofensywnie oczywiście Ricardo Nunes, ale na spotkanie wychodzi mu prawy obrońca Kolejorza Robert Gumny. No i to Gumny przejmuje piłkę. Teraz jeszcze sprytnie Robert Gumny nabija Ricardo Nunesa i od autu na wysokości własnego pola karnego rozpocznie zespół poznański. Szykuje drugą zmianę pan Kosta Runiacz, trener drużyny szczecińskiej. Za chwilę wejdzie na plac gry Michał Żyro, ale to dopiero za moment. W Lechu cały czas bez zmiany. Mówiłem, że była narada, że tam pewnie dyskutowali trenerzy, co tu jeszcze zmienić, jak tutaj tu zamieszać w tym, że ustawieniu na boisku troszeczkę, no można powiedzieć, zamieszali, bo widzę, że z przodu znowu tak ofensywnie bardziej ustawiony Marchwiński, nie za tą linią ataku, tylko jednak znowu z powrotem w tej pierwszej linii, ale teraz, gdy poszła sygnalizacja zmiany, był gwizdek i wszyscy spojrzeli w kierunku ławki sędziego technicznego i tam, gdzie przy środkowej linii wchodzi zawodnik rezerwowy, no to Marchwiński też się obejrzał i zobaczył, czy to przypadkiem numer 36 nie pojawił się u góry i czy to przypadkiem kierownik drużyny Lecha Mariusz Skrzypczak nie stoi przy bocznej linii boiska. Nie stał. Stał kierownik drużyny szczecińskiej. No i tutaj zmiana w drużynie Pogoni Szczecin. Udział w spotkaniu kończy Hostika i w jego miejsce wchodzi Michał Żyro. I to jest druga zmiana w drużynie szczecińskiej Pogoni. Żyro zatem na placu gry, zmiana w środkowej strefie. A teraz piłka poza boiskiem, rozpocznie od autu bramkowego Jaśmin Buric. 28 minuta spotkania. Lech Poznań z Pogonią w Szczecinie przegrywa cały czas 0-1. No cóż, tak jak w pierwszej połowie nie było to spotkanie wielkie, tak samo w drugiej części spotkania też nie oglądamy tutaj jakiegoś szalonego widowiska. Może mniej zdeterminowana jest Pogoń, dlatego też to wpływa na jakość tego meczu, że no, większa determinacja była w szczecińskiej drużynie, ale osiągnęli swój cel gospodarze, strzelając gola w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. Ładne uderzenie naprawdę Radosława Majewskiego. No a teraz w drugiej części spotkania już te ataki szczecińskiej drużyny też nie są takie porywające. No jesteśmy na meczu siódmej z ósmą drużyną w tabeli. No jeżeli tak miałoby się to skończyć, to ta sytuacja zostanie odwrócona, bo przed dzisiejszym meczem na ósmym miejscu drużyny gospodarzy, ale Lech Poznań był siódmy dzięki temu, że w ostatniej kolejce Pogoń z Lechią tu przegrała, a Lech u siebie z Legią wygrał. No ale teraz sytuacja może zostać odwrócona, skoro Pogoń wygra. No ale teraz Pogoń ma szansę, żeby podwyższyć ten rezultat. Na polu karnym piłka, ależ przestrzelił Kożyl, dostał piłkę z lewej strony. Żyro już się pokazał w tej akcji, a z lewej strony było dogranie na pole karne. No i teraz przestrzelił naprawdę Bośniak fatalnie. Zwonimir Kożyl miał piłkę 11 metrów przed bramką, właściwie otwarty kierunek, uderzyć, mógł pytać wręcz Buricza, jak strzelić, obrońcy rozstawieni, ale przestrzelił fatalnie Bośniak ze szczecińskiej drużyny. I teraz poznaniacy środkiem, no ale szybko zatrzymana akcja Pedro Tiby. Już Michał Żyro przejął piłkę. Ładne teraz krótkie podanie do przodu do Majewskiego. Majewski, Żyro. No i Żyro tutaj chciał ładnie teraz jeszcze się wymienić z Beniaminem, z tym Algierczykiem z niemieckim paszportem. Ten jednak do piłki nie doszedł. Już w odpowiedzi mamy akcję poznaniaków. Jest z lewej strony Maciej Makuszewski. Zatrzymał się, złamał do środka do Markwińskiego. Markwiński na polu karnym. Stawi piłkę, no próbował zagrać w głąb pola karnego. Wreszcie jakiś zarys akcji, bo jeszcze nazwanie tego akcją to by było za dużo. No ale po tym zagraniu dostał piłkę Markwiński. Próbował jeszcze wystawić piłkę Kamilowi Jóźwiakowi, ale Jóźwiak do piłki po prostu nie doszedł. Był tam jeszcze w kleszcze wzięty Markwiński. Dogrywał piłkę, ale ciut za słabo i nie było szans, żeby do piłki gracz Kolejorza doszedł. No i teraz pogoń przed własnym polem karnym. Ale Makuszewski podbiega do Walukiewicza. Walukiewicz musi się szybko piłki pozbyć. Do Steca. Stec Walukiewicz. Ten nad niewysokim Makuszewskim piłkę próbuje przerzucić. No i to mu się udaje. Niski ten Makuszewski. Nad nim zagrał rosły Walukiewicz. Aż to się spodobało miejscowej publiczności. No i cały czas pogoń przy piłce, z tym, że musi wycofać do Jakuba Bursztyna. Bursztyn, kop daleki na drugą stronę boiska, ale tutaj jest ze swoją głową Robert Gumny, z tym, że poznaniacy, gdy Gumny wygrał tą głowę, wygrał tę akcję, tę piłkę, no to zagrał do Trałki, a Trałka wycofał aż do własnego bramkarza, do Jaśmina Buricza, a jeszcze leży na murawie jeden z graczy szczecińskiej pogoni. Poznaniacy wybili piłkę po to, żeby sprawdzić, co ewentualnie się stało tam z jednym ze środkowych obrońców drużyny szczecińskiej. Wykorzystają też na taką przerwę pitną, nazwijmy to, piłkarze jednej i drugiej drużyny, masażyści pogoni już wkroczyli do akcji, już tam służby medyczne, a piłkarze Lecha Poznań i pogoni Szczecin korzystają teraz z wody i taką przerwę wykorzystują na kwadrans przed zakończeniem spotkania przy prowadzeniu drużyny szczecińskiej 1-0, przypomnę, od gola w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy to do bramki strzeżonej przez Jaśmina Buricza trafił były piłkarz Kolejorza Radosław Majewski. Rozmowa Macieja Makuszewskiego z trenerem Dariuszem Żurawiem. Co ciekawe, Makuszewski tu rozkłada ręce w takiej jakby tam bezradności, z jakiejś akcji się tłumaczył, natomiast no Żuraw jeszcze pobudza i Makuszewskiego, i innych zawodników, no ale nie ma decyzji cały czas o jakiejś kolejnej zmianie. Z drugiej strony mamy świadomość, jak ławka rezerwowa w dzisiejszym spotkaniu wygląda, kogo ewentualnie można by na plac gry wprowadzić. Ten środkowy obrońca, który był opatrywany, czyli Walukiewicz, schodzi z boiska. No to może być jakiś mięśniowy uraz gdzieś no, w okolicach, co tu dużo mówić, pośladka. Dlatego, że tam teraz przyłożony taki wielki worek z lodem, mówiąc prosto do tyłka Walukiewicza, tak żeby rozmasować, no schłodzić troszeczkę i jeszcze przystosować do gry, naprawić jeszcze tego rosłego chłopaka z defensywy szczecińskiej drużyny, żeby wszedł do gry i jeszcze coś zaprezentował w dzisiejszym spotkaniu. Poznaniacy, już gra została wznowiona, Walukiewicz na plac gry wraca, już oba zespoły grają w komplecie, no Tomasik wejdzie, czyli też, no kombinujemy na tych skrzydłach ile się da, bo nie wierzę, żeby to była zmiana za lewego obrońcę. No tymczasem, ojej, zatrzymany tam z faulem ewidentnie Robert Gumny na wysokości pola karnego z prawej strony, no to jeszcze szansa na dogranie piłki na pole karne. Dostanie szansę Piotr Tomasik, tutaj myślę, że zajmie miejsce na lewym skrzydle bądź na lewej obronie, wtedy Kostewicz będzie na lewym skrzydle, nie sądzę, żeby to by była zmiana 1-1, czyli lewy obrońca za lewego obrońcę. Już widzę, że Tymoteusz Klubś, nie czekając na sygnalizację, idzie? Nie idzie, tylko po prostu zrobił kilka kroków w kierunku środka boiska, ale coś czuję, że za chwilę pojawi się tabliczka właśnie z numerem 34 i Tymoteusz Klubś będzie zawodnikiem, który będzie mógł kontynuować. Nie, to Kamil Jóźwiak. No to miał być drugi wybór przy tej zmianie. Jeśli nie Klubś, to Jóźwiak. Ściąga trener Dariusz Żuraw Kamila Jóźwiaka, a w jego miejsce z 77 numerem Piotr Tomasik i za chwilę zobaczymy, jak Lech będzie w akcji ofensywnej, bardziej pozycyjnej niż tak jak teraz przy stałym fragmencie gry. Zobaczymy, jak to ustawienie będzie wyglądało. Kostewicz będzie wrzucał piłkę z prawej strony na pole karne, na wysokości pola karnego. Przypomnę, Gumny został przed chwilą sfaulowany, no to teraz Kostewicz lewą nogą w pomarańczowym bucie będzie dogrywał piłkę przed bramkę Jakuba Bursztyna. I czy dojdzie do tej piłki któryś z poznaniaków? Czy ktoś zamknie tą akcję? akcję, no i przebija teraz jeszcze w głąb gumny, wybita piłka, jest przed polem karnym Makuszewski do Tiby, Tiba w głąb pola karnego, zamieszanie, nikt piłki nie wbije w kierunku bramki, raczej od bramki odbijają portowcy, goni piłkę jeszcze Piotr Tomasik i pokazuje sędzia na narożnik boiska, będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań, ustawiony jest teraz obok Tomasik, ale lewą nogą zagrana będzie piłka na pole karne przez Kostewicza, jest i teraz walczy głową, gumny znowu, uderza głową, musi piąstkować bursztyn przed polem karnym, Kiks, przejmują piłkę poznaniacy, ale leży na polu karnym znowu któryś z obrońców szczecińskiej Pogoni, walka była o górną piłkę i skończyło się to tym, że sędzia przerwał gwizdkiem grę, trzeba tam pomóc, znowu to będzie Walukiewicz, tak nie, to jest akurat chyba teraz ten drugi Malec, nieistotne, ale gra została przerwana przez sędziego, ale co ciekawe, tam nie było przewinienia, gdy ten zawodnik Pogoni został przewrócony, a gra została przez sędziego przerwana. Tutaj byli przy piłce poznaniacy, oczywiście jeszcze nie szykowali się do wrzucenia piłki na pole karne, no ale teraz Lechici piłkę niejako dostali po tym rzucie sędziowskim arbitra pana Gila, z tym, że trzeba było piłkę wycofać i akcję zbudować niejako od początku. No i to poznaniacy zrobili. Tomasik powalczył o górną piłkę, przegrał. No ale teraz przecięta piłka, łatwo ograny Janicki, już ucieka prawym skrzydłem Kożyl, zagrywa do środka, do Drygasa, Drygas teraz rozciągnął na lewą stronę, poznaniacy już w komplecie cofnęli się do defensywy, już jest lewa strona, ale teraz uwaga, będzie mocne uderzenie sprzed pola karnego, ale to uderzenie jest niecelne, Beniaminy, i od własnej bramki rozpocznie golkiper Kolejorza Jaśmin Buric. 10 minut do zakończenia spotkania, plus oczywiście czas doliczony przez arbitra. Lech cały czas z Pogonią przegrywa 0-1. Mieli teraz swoje momenty poznaniacy, ale bez jakiejś groźniejszej sytuacji. Męczą się w tym spotkaniu. Gdzieś tam chcą, coś próbują, coś kombinują, no ale nic z tego naprawdę nie wychodzi. No ale też gramy dzisiaj naprawdę z takimi słabymi strzelbami, jeśli chodzi o atak, ale też ostatnio w Lechu tak było. Gytkier nawet przed kontuzją nie za bardzo był w formie w tych ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego. Generalnie wiosną malutko bramek, zdecydowana większość, prawie wszystkie z tych 12 strzelone jesienią. Teraz jeszcze do tego jest kontuzja. Jamalet Dinow, też tam są rozczarowania, jeśli chodzi o tego zawodnika. 600 tysięcy trzeba by zapłacić, żeby go wykupić z CSKA Moskwa. Czy to warty jest młody Rosjanin tych pieniędzy? Trudno powiedzieć. No teraz dzisiaj nie dostanie szansy. Kontuzja nie pozwoliła, nie za mocno, ale jednak po meczu z Legią przyjechać na dzisiejsze spotkanie. No a Marchwiński, melodia przyszłości. To, że chłopak wszedł w ostatnim meczu, przeprowadził akcję meczu indywidualną, ograł tych legionistów, ci go trochę zlekceważyli, strzelił gola, wszystko pięknie, naprawdę historia ładna, piękna, ale trudno wymagać, żeby takie cuda Marchwiński robił co spotkanie, mimo że stara się w dzisiejszym meczu, jak teraz na polu karnym jest, czy dostanie piłkę z lewej strony od Tomasika, Tomasik nabił stojącego Steca z boku pola karnego, no i będzie chociaż rzut rożny dla Lecha w 82. minucie spotkania. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki, Tomasik zostawi piłkę Kostewiczowi, on wykonuje te stałe fragmenty gry, no i ukraiński lewy obrońca już piłkę postawił w narożniku, Tomasik czeka obok pola karnego, ale ta zagrana na pole karne, Rogne, wybita przed pole karne, był tyłem do bramki, do Klubsia, Kluś przed polem karnym, jednego rywala musi ograć, holuje piłkę, jest teraz z prawej strony pola karnego, ale już ma przed sobą trzech rywali, dogrywa, strzał i poprzeczka ratuje szczecińską drużynę, ale z półobrotu uderzył Łukasz Trałka, takiej próby strzelenia gola przez Trałkę, to ja nie widziałem, jak on gra w drużynie poznańskiego Lecha, jak on się złożył nożycami, tylko trafił w poprzeczkę, jak Quintero z ŁKS w 2006 roku, no wtedy było dalej do bramki, teraz na polu karnym, ale szczęście mieli piłkarze szczecińskiej Pogoni, do jakiegoż to uderzenia złożył się wieloletni kapitan Lecha Łukasz Trałka, no ale trafił w poprzeczkę, aż zatrzęsła się bramka, pewnie tam farba odpadła, będzie trzeba pomalować, no ale nieważne, teraz już jest kolejna akcja poznaniaków, Marchwiński rozachocił się na polu kańskim, no wywacz, nabij, chociaż rzut rożny, ale nie udaje mu się w głąb zagrać do Tibi, Tyba z ostrego kąta odbija piłkę przed siebie bursztyn. Przed polem karnym są poznaniacy. No zaatakujcie, przyspieszcie. Pogubią się ci portowcy, jak tak będziecie robić. No ale faul teraz Lechitów. Tylko ręce rozkłada Wołodymyr Kostewicz do Rafała Janickiego. No ale poturbował tam rywala Rafał Janicki. Dwóch leży zresztą piłkarzy szczecińskiej Pogoni. Nie wiem już, czy tutaj był faul Janickiego, czy Kostewicza. Jeden i drugi sfaulował na dobrą sprawę. Tutaj można by dwa faule za to gwiznąć, bo jeden i drugi naprawdę zagrał tutaj za ostro, tam miał pretensje do Janickiego trochę Wołodymyr Stewicz, no, ale tutaj widzę, że o ile Żyro wstał i się pozbierał, to drugi zawodnik, no, ma problemy. Kożuj, jeśli się nie mylę, jest tym zawodnikiem, no i z pomocą masażystów musi zejść z boiska. Było przewinienie, na to wygląda Janickiego, tu mocniej poturbował tego, który go krył. Będzie jeszcze zmiana w drużynie Portowców. No szkoda, że to wszystko zostało przerwane, bo był taki moment, że Lech tu ruszył, zaatakował. Ten strzał był ładny. I czy to teraz właśnie nie będzie zmiana za zawodnika, który opuści plac gry? Wejdzie Jakub Bartkowski. Ale Kożuil zostaje na boisku, niekoniecznie musi być tym, który schodzi, znaczy musi zejść, żeby ewentualnie wrócić, a jeszcze trwają narady obok arbitra technicznego, jaką zmianę przeprowadzić, aż podszedł trener Kostaruniacz i do kierownika drużyny i teraz właśnie sygnalizacja, no zobaczymy, za chwilę dowiemy się, jak ta zmiana, nie, Kożuil wróci na plac gry, zobaczymy, kto będzie zmieniony, no ale w Lechu Poznań trzecia zmiana jeszcze nie jest uszykowana, przypomnę, że na razie wszedł za Kamila Jóźwiaka Piotr Tomasik, że za Macieja Gajosa wszedł Maciej Makuszewski. No i teraz jak wygląda ustawienie? Wygląda w ten sposób, że został Kostewicz na lewej stronie, a na lewym skrzydle miejsce zajął Piotr Tomasik, czyli tak faktycznie ta oś lewej strony została zachowana. Makuszewski za napastnikiem, a na prawym skrzydle Tymoteusz Klubś. Mniej więcej tak to teraz wygląda. Zobaczymy teraz Lech w akcji defensywnej. Jest rozbijający akcję przeciwnika. Za chwilę ustawią się w ataku pozycyjnym ofensywnie piłkarze Lecha Poznań. No i tak to jest faktycznie. Marchwiński i Makuszewski to taki przód, środkowy przód na skrzydłach. Piotr Tomasik z lewej strony i z prawej strony Tymoteusz Klubś. Tak właśnie będzie Lech Poznań grał w ostatnich minutach tego spotkania. 41. minuta meczu. W drugiej połowie oczywiście. Lech Poznań z Pogonią w Szczecinie przegrywa 0-1. Nie ma jeszcze tej zmiany w drużynie Portowców przeprowadzonej. Tymczasem no musi teraz Rafał Janicki asekurować, bo biegnie, rozpędził się Beniamina. No ale tutaj nie zrobił żadnego pożytku sam. Był dobrze pilnowany przez Janickiego. Jaśmin Buric w końcu po uderzeniu wziął piłkę i teraz z powrotem Jaśmin Buric dostaje piłkę od Wołodymyra Kostewicza. No bo Lechici muszą akcję rozegrać. Wszedł między środkowych obrońców Pedro Tim, bo ogrywa teraz Kożuila i sam biegnie środkiem. Już z prawej strony pokazuje się Robert Gumny, ale zatrzymał się, zdecydował, że lewą stroną zaatakują poznaniacy i podał na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz do Marchwińskiego, Marchwiński do Tomasika. Tomasik z powrotem do Kostewicza, który jest na wysokości pola karnego. Nabija stojącego obok Walukiewicza. Publiczności się to podoba, bo Walukiewicz faktycznie jak taki mur stał, nie do przebicia. No i jedyne, co mógł zrobić poznaniak, to po prostu go nabić, żeby chociaż był out dla jego drużyny na wysokości pola karnego. W drużynie gospodarzy Walukiewicz zakończy udział w dzisiejszym spotkaniu. Trochę poturbowany dzisiaj na pewno. Żegnany brawami. Teraz to jego zablokowanie, dośrodkowania poznaniaków z lewej strony. No to taka kwintesencja jego gry w defensywie w dzisiejszym meczu. Publiczność aż wstaje. Może nie wszyscy, ale większość i brawami dziękuję Walukiewiczowi. No ale jak zespół wygrywa, jak jest końcówka spotkania, to generalnie kto by nie schodził, to brawa zbierze, ale faktycznie za dzisiejszy występ Walukiewicz no zbiera taką wręcz owację od szczecińskiej publiczności i podziękowania. A w Lechu Poznań wygląda na to, że zobaczymy Nikolę Wujadinowicza. Kogoż tu zmieni Nikola Wujadinowicz? Zobaczymy za chwilę, bo widzę, że się przebiera. Natomiast poznaniacy rozpoczęli grę od autu. Łukasz Trałka, dobrze, teraz Marchwiński na pole karne z powrotem. Pedro Tiba już piłkę wywalczył. W tym tłoku Pedro Tiba jeszcze walczy. Wyszedł mu tam na spotkanie. Ktoś musi bić gol! Samobójcze trafienie. Nawet nie wiem, kto tam bił z bliska bramkę, ale to był gol wypracowany przez Pedro Tibę. Pokręcił tam Pedro Tiba obrońcami szczecińskiej Pogoni. Nie wiem, czy to nie ten, który teraz pojawił się na placu gry, czyli Jakub Bartkowski. Właściwie nabił go Pedro Tiba, to strzelił Pedro Tiba tym biednym obrońcom drużyny gospodarzy tego gola, bo on zrobił tam slalom z boku w bieg, potem wzdłuż końcowej linii boiska z lewej strony. No i zobaczył, jak tam ograł bramkarza przede wszystkim Jakuba Bursztyna i zobaczył, kto tam właściwie, że stoi tych paru piłkarzy szczecińskiej Pogoni. Nie miał kto zamknąć tej akcji, co ciekawe, w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Nie miał do kogo kogo podać, jeśli chodzi o kolegów tuż przed bramkę, ale tam można by powiedzieć, że wręcz był wybór piłkarzy Pogoni do nabicia i można było któregoś z nich nabić i po prostu strzelić gola. No i chyba, mimo że Pedro Tiba jest ojcem chrzestnym tej bramki i on zrobił ten slalomik tam tuż przed bramką z właściwie pustą już Jakuba Bursztyna z tymi zawodnikami ustawionymi kilka metrów przed bramką, jeszcze w polu bramkowym i nabijając jednego z nich zdobywa wyrównującego gola. No brawo Pedro Tiba, napracował się, trochę dał się też ograć, gdy bramkę strzelał zespół szczeciński w pierwszej połowie. No teraz odpowiedź Pedro Tiby jest znakomita. No sam jestem ciekaw, jak to zostanie zapisane, komu ta bramka. No Bartkowski, wytypowałem jako właśnie tego, który pojawił się na placu gry. No i takie teraz mam potwierdzenie, że właśnie ten zawodnik w 88 minucie spotkania kieruje piłkę do własnej bramki. No to jest pechowe wejście. Czasami tak się po prostu ze zmianami nie trafia. Może jeszcze gdzieś nie był w meczu, może tak no miał pecha też, że stał w tym miejscu ten chłopak, no bo Tiba, mówię, tak jak on tam biegł, to mógł prawie wybierać z tych obrońców Pogoni, kogo by tu nabić, żeby piłka się odbiła i wpadła do bramki. No i pech chciał, że właśnie ten, który pojawił się na placu gry, czyli Bartkowski, był tym, który skierował piłkę do własnej bramki. No więc Pedro Tiba Bartkowskim, jeszcze raz powtórzę, bramkę dla Lecha Poznań zdobył. Jest 1-1, a teraz uwaga, spalony, podniesiona chorągiewka. Czy Pogoń jeszcze tu ruszy w końcówce? Czy Pogoń będzie chciała coś pokazać w doliczonym właściwie czasie gry? Jeszcze zmiana w drużynie Lecha Poznań. No właśnie, Wujadinowicz, no za któregoś ze skrzydłowych. Tak musiałaby ta zmiana wyglądać, a skrzydłowym, który jeszcze nie został zmieniony, no to jest Tymoteusz Klubś. Też już go typowałem do zmiany, gdy Jóźwiak schodził z boiska. W jego miejsce Nikola Wujadinowicz. Ta zmiana była zaplanowana jeszcze przy prowadzeniu 1-0 Pogoni Szczecin. I teraz byłem ciekaw, jak ten Wujadinowicz zostanie ustawiony, skoro właściwie goniąc wynik powinno być ustawienie ofensywne. Natomiast teraz 5 doliczonych minut, jest już rezultat 1-1. Cały czas taki, który pozostawia troszeczkę niedosytu, ale pamiętajmy, że całą drugą połowę Lech przegrywał 0-1, wyrównał. Więc co, bronić tego remisu 1-1? Może czasem będzie trzeba. Makuszewski musi dostać kartkę. Nie ulega wątpliwości. Wyciął przeciwnika. Żółta kartka za sfaulowanie Zwonimira Kożujla, który szedł środkiem. Makuszewski, gdy już został wyprzedzony, no to podciął go od tyłu. Będzie więc rzut wolny dla Pogoni. Nie wychodził na taką czystą, stuprocentową sytuację. Bośniak z chorwackim obywatelstwem również, no ale to była zdecydowanie akcja ratunkowa, niezgodna z przepisami Macieja Makuszewskiego. Zatem żółta kartka, no i rzut wolny dla Pogoni. Ile do tego pola karnego? Około 15 metrów, czyli około 30 metrów do bramki. Ricardo Nunes lewą nogą będzie miał ochotę strzelić. Majewski, może prawą, niewidoczny w ostatnich minutach, ale wygląda, jakby zostawił piłkę Nunieszowi, jakby stał tam troszeczkę dla zmyłki, ale chyba absolutnie Majewski nie ma już ochoty, te jego nogi już tak nie niosą w końcówce, a lewa noga Nuniesza zawsze była groźna, może nawet strzelać, ale chyba dośrodkowanie, jeszcze tak troszeczkę taki ruch zrobił, jakby chciał zamarkować bieg, może przebiegnie nad piłką Radosław Majewski, a prawą rękę do góry podnosi lewonożny Nuniesz, tak jest, Majewski przebiega, Nuniesz na pole karne dogrywa i co, Buric wysoko skacze, ale chorągiewkę widzę podniesioną. Ktoś tam za szybko sportowców ruszył. Nawet jakby trafił, nawet jakby piłka wpadła do bramki, no to tutaj był spalony, czyli w statystykach nie piszemy. Celny strzał dla drużyny gospodarzy i tej ładnej parady Jaśminowi Buriczowi też w statystykach nie zapisujemy, tylko jako ogólne wrażenie artystyczne zapamiętujemy. 5 minut doliczone do tego spotkania. Już ponad 1,5 minuty, czyli jeszcze 3,5 minuty. No to skoro Lech tuż przed końcem spotkania gola strzelił, skoro padła bramka wyrównująca, skoro jest 1-1 i Lech teraz robi za rzeźnika, Pogoń za barana, odwrotnie niż to było w końcówce pierwszej części spotkania, no to może jeszcze ruszyć, zaatakować, ale teraz akcją, po której był faul Makuszewskiego, Pogoń pokazała, że jeszcze spróbowałaby odzyskać prowadzenie. Ustawiony z przodu Nikola Wujadinowicz, środkowy obrońca, nie wszedł tutaj do defensywy, cały czas w defensywie na środku obrony, żeby już tutaj nic nie kombinować, nic nie mieszać. Rafał Janicki i Tomasz Rogne, a jak napastnik ustawiony z przodu Nikola Wujadinowicz. No powiem szczerze, takiej rotacji w ustawieniu dawno nie widziałem. Tutaj także w trakcie gry jeszcze bez zmian próbował rotacji Dariusz Żuraw. Potem próbował różnych tutaj cudów wręcz w ustawieniu. Każda zmiana właściwie powodowała ustawienie co najmniej na dwóch pozycjach w drużynie poznańskiego Lecha. No i teraz Nikola Wujadinowicz z przodu, za jego plecami biegnie teraz Tiba. Obok jest Makuszewski. No i właśnie górne piłki będą grane na pole karne, skoro jest tam ten wysoki Nikola Wujadinowicz na polu karnym. no to do niego raczej będą górne piłki wędrowały. Nie jest to piłkarz, który będzie gdzieś się sklejał piłkę, tylko raczej pewnie górne. Ale tak jak powiedziałem, tutaj są tradycje strzelania goli przez środkowych obrońców Lecha Poznań. Wymieniłem w tych ostatnich latach Paulusa Arajuriego, Marcina Kamińskiego. Oni już w Lechu nie grają, ale tutaj no dawali punkty swoimi golami po takich akcjach jak skrzydłowi, jak pomocnicy, jak wręcz napastnicy. Może właśnie taką postacią w dzisiejszym meczu będzie jeszcze Nikola Vujadinović, ale czasu zostało malutko, a trzeba też pamiętać, że trzeba się bronić, no bo skoro jest już 1-1, gdy całą drugą połowę, niemal całą Pogoń prowadziła 1-0, to też już nie jest źle, no bo nie wyglądało na to, żeby Lech miał tutaj jakąś bramkę zdobyć, ale te indywidualności techniczne Pedro Tiby pozwoliły w 88 czy też 9 minucie, nieistotne w tym momencie, zdobyć gola wyrównującego. 5 minut sędzia doliczył, no to za chwilę kończy się czwarta doliczona minuta, jeszcze nieco ponad 60 sekund, Pogoń także się obudziła. Ospała ta Pogoń była w drugiej części spotkania. Nie była taka otwarta. O właśnie, takie były zagrania Pogoni w drugiej połowie do Bursztyna i ten Bursztyn gdzieś z powrotem oddawał pomocnikom, obrońcom piłkę, żeby portowcy rozgrywali. Łukasz Trałka, no Lechici też za dużo nie potrafili na tą ospałość Pogoni odpowiedzieć. I tak to wyglądało w drugiej części spotkania, aż do tego indywidualnego popisu portugalskiego kapitana kolejorza Pedro Tiby. Rusza teraz kolejorz prawym skrzydłem. No tam na prawym skrzydłem, czy ja dobrze widzę, Piotr Tomasik, tak, no ale ma piłkę na lewej nodze, zatem zagrywa do środka, sam zbiega do środka, a teraz z lewej strony Tiba, piętką do Makuszewskiego, Makuszewski przed polem karnym, Makuszewski szuka miejsca do oddania strzału. Tyle o tym strzale Macieja Makuszewskiego, szkoda gadać, natomiast od własnej bramki oczywiście rozpocznie Jakub Bursztyn. No mógł zostawić Pedro Tibie piłkę, tak uważam, a on się tam rozochocił, próbował strzelić, ale strzelił fatalnie Maciej Makuszewski. No i od własnej bramki rozpoczyna Jakub Bursztyn. 7 sekund według stopera mojego do końca doliczonego czasu gry, zegar boiskowy oczywiście doliczonego czasu nie odmierza i nawet już tak jest, minęło te 7 sekund, sędzia kończy spotkanie. Lech Poznań w Szczecinie z Pogonią remisuje 1-1, prowadzenie dla Pogoni w doliczonym czasie pierwszej połowy Radosława Majewskiego. Piękne uderzenie, a później indywidualna akcja Pedro Tiby, który nabił stojącego tuż przed bramką obrońcę drużyny gospodarzy Jakuba Bartkowskiego i po tym samobójczym trafieniu Bartkowskiego drużyna Lecha Poznań wyrównała i to oznacza, że Lech zremisował w Szczecinie z Pogonią 1-1. Nie zmieni to sytuacji w tabeli, Lech miał punkt przewagi nad Pogonią, Szczecin, Lech był siódmy, Pogoń ósma i dzięki temu, że jest remis wywalczony w końcówce spotkania, ta sytuacja się nie zmieni, Lech będzie siódmy, Pogoń będzie ósma. To tyle na dzisiaj ze Szczecina, gdzie Lech z Pogonią zremisował 1-1. Grzegorz Hałasik, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Polskie Radio Poznań. Mija 20 w sobotę 27 kwietnia. Premier komplementuje zakład pod Pobiedziskami. Wieczorne nieszpory rozpoczynają odpust świętego Wojciecha w Gnieźnie. W Licheniu modlitwa o dobry sezon motocyklistów. Wiadomości Beata Chmielewska. Na początek powtórzenie informacji ze stadionu w Szczecinie. 1-1 w meczu Lech Pogoń po golach Majewskiego i samobójczej Drygasa. Po meczu w meczu 33 kolejki Lotto Ekstraklasy podział punktów. Nie zmieni się pozycja w tabeli obu drużyn. Lech nadal 7, Pogoń 8. O 20.30 lider Lechia Gdańsk zagra z wiceliderem Legią Warszawa. W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w World Trade Center Koalicji Europejskiej politycy odwiedzili dziś Poznań w ramach kampanii przed eurowyborami. Członkowie PiS podkreślali, że każdy region powinien czerpać równe korzyści z bycia częścią wspólnoty europejskiej. Liderzy koalicji, którą tworzą politycy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych, deklarowali, że nie wyprowadzą Polski z Unii Europejskiej i umocnią jej pozycję we wspólnocie. Gościem konwencji PiS był premier Mateusz Morawiecki. Po jej zakończeniu w polskiej wsi koło Pobiedzisk zwiedzał zakład zatrudniający prawie 300 osób i produkujący podzespoły do układów pneumatycznych w ciężarówkach. To historia małej firmy, która po 30 latach istnienia ma już 5% udziału w światowym rynku, gratulował szef rządu. Jesteśmy w miejscu, które zupełnie w inny sposób pokazuje, jak Polacy potrafią pozyskiwać nowe rynki, konkurować praktycznie ze wszystkimi najlepszymi na całym świecie. Nasza perła w wachlarzu sektorów eksportowych, czyli motoryzacja, nie tylko ma się dobrze, ale też widać wyraźnie, że mamy szansę na podbój kolejnych rynków. Oczywiście naszą tutaj dobrą bazą, fundamentem jest Unia Europejska, w której stajemy się coraz bardziej nowoczesnym graczem w tak trudnym, wymagającym sektorze, jakim jest sektor motoryzacyjny. Premier oglądał linię produkcyjną, rozmawiał z pracownikami, a w biurze kontroli zapoznawał się z urządzeniami do testowania gotowych produktów. Więcej na www.radiopoznan.fm. Świętego Wojciecha od dziś można zobaczyć także na znaczkach. W Gnieźnie z okazji dorocznego odpustu ku czci Świętego Wojciecha Poczta Polska przekazała najnowszy znaczek z serii patronów Polski, mówi dyrektor regionalny poczty Leszek Gawarecki. Biskup Święty Wojciech jest akurat drugim znaczkiem z serii patroni Polski. Pierwowzorem tego znaczka jest obraz nieznanego malarza, który pierwotnie był w kościółku w Wilkowyi, tutaj na ziemiach gnieźnińskich. Natomiast w chwili obecnej ten obraz jest w zasobach naszej katedry gnieźnińskiej. Znaczki normalnie będzie można kupić, jest dostępny, można też stosowny datownik okolicznościowy na to był też wydany. Największe święta archidiecezji rozpoczęły wieczorne nieszpory. Główne obchody świętowojciechowe jutro o 10 na placu świętego Wojciecha u stóp katedry uroczysta msza święta odpustowa. Potem piknik rodzinny na wzgórzu Lecha. W sanktuarium w Licheniu po raz 7 odbyło się otwarcie sezonu motocykli i pojazdów zabytkowych. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej zmotoryzowanych. W tym roku mogło ich być około 10 tysięcy. Który raz w Licheniu? Pierwszy raz z motocyklem. Po co się przyjeżdża tutaj? Zjednoczyć całą społeczność motocyklistów, pomodlić się o dobry sezon. Ile kilometrów? 120 w jedną stronę. Jechałem sam, a wracam z kolegami. Ilu lat mogło być? No nie wiem, z 8 tysięcy. Robi wrażenie, robi, tym bardziej, że mąż z córką też jedzie. Czym przyjechałeś, Kubuś? Motorem. Z motocyklistami rozmawiał nasz reporter Sławomir Zasadzki. Wielotysięczna kawalkada wyruszyła potem na 20-kilometrową trasę wokół Lichenia. Kolejny zlot motocyklistów w regionie kolińskim już w najbliższy weekend na lotnisku w Kazimierzu Biskupim. Pogoda. A najbliższy wieczór oraz noc w Wielkopolsce pod znakiem chmur, okresami słabe opady deszczu. Również jutro może popadać głównie na wschodzie regionu. Nadal będzie chłodno, do 15 stopni Celsjusza, a nad ranem minimalnie 7. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rośnie w Poznaniu 1001 hektopaskali. Królewski wieczór. Zapraszam, Kamil Król. Jesteście tacy sami. tyle miejsc. Zatrzymałeś się na dłużej, żeby co z podróży mieć. Poświęciłeś więcej czasu, żeby zrobić z pasji pracę. Założyłeś wiele zamków, się omilion, że nie jesteś taki. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście tacy sami, ty i twój stary. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy sami, ty i twój stary. Bez obrazy możemy to ustalić, że wszystko co masz dostałeś od starych. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy sami. Nie chciałeś się tak oparzyć, nikomu nie obiecałeś, nikomu nie obiecałeś. Masz to wytatuowane na twarzy. Zrobiłeś o wiele więcej i trafiasz w to samo miejsce. Zamiast się w tym źródle przejrzeć, nucisz tą samą piosenkę. Sto lat nie pożyczyłbym ci więcej nic, chociaż wiem, że tobie ciężej z tym niż mi. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście tacy sami, ty i twój stary. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy sami, ty i twój stary. Bez obrazy możemy to ustalić, że wszystko co masz dostałeś od starych. Nie chcę cię obrazić, bo wiem jak się starałeś. Jesteście już tacy sami. Holaki. Pod tym szyldem debiutuje rodzinna grupa tworzona przez weterana polskiej sceny rockowej lat 80. Stanisława Holaka, pamiętni malarze i żołnierze, oraz jego synów Jakuba i Mateusza. Ten drugi znany z Kumki Olik, Małych Miast i jako Holak. Od Holaków zaczęliśmy. Oficjalne dobry wieczór. Kamil Król. Na ten królewski wieczór przed majówką i ten przyszłotygodniowy, prawie już po niej, zaplanowałem nieco mniej kurczowe trzymanie się aktualnej chronologii wydawniczej. Słuchać będziemy po prostu artystów tegorocznego poznańskiego festiwalu Spring Break. Tych, którzy wydali w ostatnich kilkunastu miesiącach całe albumy bądź epki. W tej dzisiejszej audycji pominę wykonawców, którzy w ostatnich audycjach gościli, a więc nie posłuchamy Agaty Karczewskiej, Arka Kusowskiego, Kwiatu Jabłoni, Rebeki czy WW. Zabraknie też piosenek Sokoła, Wienia i Emila Blefa. Za tydzień kolejni pominięci. Moim zdaniem na tyle znani, że na początek ich promowanie możemy sobie odpuścić. Ale będą na przykład See Me, czyli Kasia Makowiecka, duet Bolewski i Tubis. Polecam ich ubiegłoroczny album Lunatyk. Będą jeszcze zespoły Evo Revo i poznańskie Wczasy. Ale najpierw coś dla tych, którym tydzień temu spodobali się Hania Rani, Sebastian Zawadzki czy Lor. Oto Rezina, czyli Karolina Rec. Fantastyczna polska muzyka, nieobecna w mainstreamowych stacjach radiowych. Thank you. zmian mu to kurz od stóp ukradkiem się wymyka. Serce swój już lód, odporność spadła do dna. Tak dobry był z niego mąż, że został sam. Nie wiedzieć jak. Ach ten John, czy ktoś jeszcze pokocha go? Tak miły z niego gość i uśmiech ma tak ciepły. Świecą szuka. Nazywa się John i choć intencje dobre ma, so Słuchacie Królewskiego Wieczoru. Marzenia, że nie musimy brać. Królewski wieczór. Coś dla wielbicieli legendarnego The Very Polish Cutouts. W ubiegłym roku ukazał się album Ostatni Dzień Lata. To projekt Bartosza Kruczyńskiego, wcześniej Ptaki, teraz jako Pejzaż. W Królewskim Wieczorze staram się pokazywać jak najwięcej tego polskiego, muzycznego krajobrazu. Za chwilę kolejni wykonawcy. Jeśli do któregoś ktoś chciałby wrócić, a nie zapamiętał, polecam wpisanie w wyszukiwarkę Królewski Wieczór, łącznie bez polskich znaków. Dwie ostatnie audycje zawsze do odsłuchania. No to kolejny set spring breakowych wykonawców przed nami. Tych nieco mniej chyba kojarzonych, a których płyty w ostatnich kilkunastu miesiącach pojawiły się na muzycznym rynku. Zaczną panieneczki, potem lokalnie poznańskie smutne piosenki, polskie nagrania z Szamotu i Rad Crew ze stolicy Wielkopolski. Tyle, że u nas w towarzystwie Lily Heights Roses. Następnie Andrzej Mrozek, Niemoc, ale jeszcze nie z najnowszej, wydanej 25 kwietnia płyty Baśnie. Do niej sięgnę w maju. Po Niemocy jeszcze się odezwę. Pozdrawiam, hej, tylko uważaj, młody, przestań się złapać matkę. Jak ci zostanie, możesz kupić sobie oranżatkę. Tylko uważaj młody, niech cię nie złapie matka. Ma nam przypańczyć piorce, a tobie oranżatka. My tu z panem Bronkiem jeszcze coś musimy zrobić. Skręcimy zamrażarkę, zostanie komik. Lipowinie 075. Dzień dobry, pan da przy czwartej papierosy porty. Dzień dobry, pan da przy czwartej papierosy porty. Dzień dobry, pan da przy czwartej papierosy sporty. Dzień dobry, pan da przy czwartej papierosy sporty. boję się. Bagno pochłania mnie, ciągle zapadam się, choć chcę wyjść, czegoś